वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं बिंदावन मनोहर वाचाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधुभ्यश पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वंदे परमानन्दमाधव वृंदावि तुलसीदेव वैपयावि केशवसुत कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वयी नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाख जगोद्भरण धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरुञ्चिनुतम् शरण्यम् वीतातिहम् पनुतपालभवाद्विपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् स्तक्ता दुस्तज्ज सुरेप्सितरज्जलक्ष्यम् धर्मीष्टार्जवचसा जगदगाधिरण्यं मायामेघदैत्यप्सितं वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाया विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। आजान लंबित भुजौ कनकावदतौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणा भुतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावान् रूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविविशीतवामभागम् नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संभीत त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे भजे भजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम भजे भजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं समस्तपापखण्डनं शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए हमारा जिंदगी का मकसद ऐसा नहीं है कि हम कर्मवीर बने धर्मवीर बने ज्ञानवीर बने। श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं हमारा जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि हम कोई धर्मवीर बने कर्मवीर बने ज्ञानवीर बने, ऐसा कोई इच्छा नहीं है। लेकिन वैकांतिक भक्ति मार्ग को आश्रय करके शुद्ध भक्ति का जो सहारा आश्रय लेके अर्थात गुरु वैष्णव का अनुगत में जिसमें ठाकुर जी प्रसन्न हुए ये भक्ति का जाजन करना, भक्ति उसी को बोला जाता। ठाकुर जी का प्रसन्नता विधान ही वास्तव भक्ति है। चैलेंजिंग मूड जो है वो कभी भी उचित नहीं है। सुबह में चर्चा करते हुए हम लोग देखें यहाँ जो ब्रह्मा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को परीक्षा करने के लिए आए, क्योंकि मन में एक फहमी आया, डाउट आया कि ये परात्पर अखिलेश्वर कैसे हो सकता, क्योंकि ग्वालवाल का झूठन खा रहे हैं, हमारा ठाकुर जी तो ऐसा नहीं कर सकता, विशुद्ध नारायण। ऐसा करते हुए ब्रह्मा जी ने सोचे कि चलो परीक्षा कर ले, ये अगर हमारा ठाकुर जी है साक्षात भगवान तो परीक्षा हो जाए। लेकिन परीक्षा करने आए तो बाद में बड़ा पश्चाताप की कि हमारा ये उचित नहीं था। भगवत भजन का मार्ग ऐसा ही है, उसमें कोई भी डाउट्स कोई भी हमारा अंदर में कोई संशय संदेह रह जाए तो भजन में हमारा सिद्धि प्राप्ति नहीं होगा। मृत्यु का समय तक हमारा अगर जिंदगी में किसी भगवान नाम भगवान धाम भगवत परिकर वैशिष्ट हो साधु गुरु वैष्णव किसी भी विषय में मरने का समय भी हमारा हृदय में थोड़ा वो डाउट्स रह जाए संदेह रह जाए संशय रह जाए तो हमारा इस जिंदगी में सिद्धि प्राप्ति संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी महाराज बड़ा पश्चाताप किए, ये हमने क्यों की, ये उचित नहीं। जब ग्वालवाल हरण करने का बाद गौ गौ बाछर जितना सारे छोटे छोटे बाछर बछड़ा और उसके बाद फिर ग्वालवाल सब हरण करने के बाद छुपा दिया और ठाकुर जी स्वयं अपना शरीर से जितना ग्वालवाल है जितना बछड़ा है सारे जैसे जैसे रूप जैसे जैसे गुण जैसे जैसे नाम सारे इन टोटो सारे प्रकट कर दिए। देखे एक साल तक पूरा ब्रज में गए आए रोज गौचरण किए रोज वापस गए। इतने में हमारा बलदाव जी महाराज जिसको भगवान का प्रथम प्रकाश माना जाता, भगवान का प्रथम प्रकाश जैसे कृष्ण का रूप है बलदाव के रूप ऐसे ही है, सिर्फ रंग जो है शरीर का एक काला है ये धोला है ऐसा ही और कुछ नहीं, कपड़ा में चेंज है, देखने में अनुरूप ऐसा ही। बलदाव जी महाराज भी सोचते रह गए कि कैसे कैसे संभव है, ऐसा संभव कैसे? क्योंकि जितना सारे बछड़ा है वो बछड़ा का बाद गोमाता का और भी बछड़ा पैदा हुआ, जो नया पैदा हुआ उसका लिए मैया का ज़्यादा प्रेम होनी चाहिए, लेकिन इधर उल्टा हो रहा है। कैसा? पहले जो पुराना बछड़ा है उसका पीछे गोमाता दौड़ रहे, ये कैसे हो सकता? बलदाव जी महाराज बहुत सोचते सोचते एक दिन गोवर्धन का ऊपर देखा, बलदाव जी महाराज जितना सारे जे गोमाता है वो एकदम पुछवा खड़ा करके एकदम दौड़ रही है, जो पुराना जो बछड़ा है उन लोगों को दूध पिलाने के लिए, प्यार करने के लिए। बलदाव जी महाराज का पूरा चिंता हुआ, ये कैसे हो सकता? बाद में आत्मस्थ हो के विचार किया तो देखे, हाय राम, ये तो सब कृष्ण है, हमारा प्रभु जो है ऐसे तो बाहरी दृष्टि में भैया बन के, जैसे राम अवतार में बलदाव जी महाराज लक्ष्मण लाल के रूप में छोटे भाई, राम जी का जितना कष्ट है जो कुछ भी है कुछ बोल नहीं सकता लक्ष्मण लाल, सिर्फ चुपचाप सहन किए क्योंकि बड़े भाई है वो, हम छोटे हैं। और बड़ा दुखी है लक्ष्मण जी, और इस बात को पूरा करने के लिए कि इस जन्म में इस आविर्भाव में मैं बड़ा भाई बन के आऊँ और वो छोटा भाई, जो बोलो वो मानना पड़ेगा। ऐसा देखे सब हमारा ये कन्हैया जो है, कृष्ण जो है, वो सब बन के बैठे हैं। ब्रह्मा जी को भी ये पता चला, जब गुफा में जाके देखे यहाँ तो ग्वाल वाल सब ठीक है, और फिर आए मैदान में, बोले इधर भी ग्वाल वाल और सब बछड़ा सब एक है, ये कैसे हो सकता? फिर एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, फिर एक ही तो है। बाद में देखा सारे के सारे कृष्ण हैं, जितना सारे बछड़ा जितना सारे, बोले सब कृष्ण ही हैं, सारे कृष्ण ऐसा बन के हैं। तब क्या की, बड़ा दुखी भय, बड़ा पश्चाताप की, और ठाकुर जी का चरण में आके प्रार्थना की, और बड़ा बड़ी लंबा चौड़ा स्तोप की। इस स्तोप का पहला जो स्तुति है ये हम शुरू की, उसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नौमि डते अब्रवपुषे तरितम बरायो गुंजाव तंस परिभिचल सदमुखायो भन्न स्रजे कबल वेत्र विशान वेनु लक्षस्ये मृदुपदे पशुपंग जायो। भले नौमिड्यते अब्रवपुषे तरितम बरायो गुंजावतंस परिपिच्छ लसत मुखायो बन्न स्रजे कबलवेत्तो विषाणुवेनु लक्षश्रिये मृदुपदे पशुपंग जायो। ये श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी और सारे टीकाकार जी है इसका ऊपर बड़ा भारी टिप्पणी की है, बड़ा सुंदर व्याख्या की है। बोले देखो ब्रह्मा जी का कहने का ढंग देखो कैसा सुंदर बताया। बोले कैसा? पहले बताया नौमी इड्डो मतलब भगवान तुम प्रणम हैं, और ते आपका जो अभ्र बपुसे मतलब मेघ का माफिक घना श्याम है, घना बादल जो है आसमान में, ऐसा महापिक आपका जो बपू है, और त्वरित अम्बर आयो अम्बर जो है विद्युत वर्ण, और गुंजावतंस परिपिछल सत मुखायो गुंजामाला आदि परिधान है, ये सब तो है ही है। और वन स्रजे वन की जो फल फूल है वो फूल है, पांचों किस्म का जो फूल है, पांचों किस्म का फूल लेकर जो माला होता है, एक माला एक धागे में गाँथा जाए उसका नाम होता है वैजयंती माला। पांचों किस्म का अलग अलग फूल का रंग अलग अलग रूप अलग अलग सौगंध लेके जब एक माला होता है उसका नाम है वैजयंती माला, गले वैजयंती माला। और कबल वेत्र विषाण वेणु दही दधि मिश्रितो जो अन्य हैं ये वित्र विषाणु इत्यादि है, वेणु इधर जठर में इधर लगाया हुआ कपड़ा का अंदर, और मृदु पदे पशुपंगो जायो, पशुप पशु मजे जो हमारा वृंदावन का जो राजा है, वृंदावन का राजा है नंद महाराज, ये नंद महाराज का पशुपंग जायो, जो जिन्हों पशुपालन करते हैं वृंदावन का जो राजा है नंद महाराज, इनके जो छोड़ा है बेटा है इसी को मैं दंडवत करे। नौमी इड्डते और वपुसे अवर वपुसे तरितम्बराय, चक्रवर्ती बात बड़ा सुंदर व्याख्या करे। अब देखो कैसा सुंदर भाव है, ब्रह्मा ब्रह्मा जी अभी बोल रहे हैं कि देखो ठाकुर जी, आप जो है घन जैसे आसमान में बादल है, और बादल का रंग कैसा है, या नया बादल जैसा है, उसका काला काला सोरा सुंदर रंग है, और त्वरित अम्बरायो मतलब अपना विद्युत वरण वास है। कहने का मतलब है जो आसमान में अगर काला काला मेघ हो गया, पूरा ढक दिया, मानो कि सूरज भी अंदर चला गया, सूरज का भी रोशनी जो है वो फीका पड़ गया। इस समय आसमान में जब बादल छा लेता है, उसी समय यह विद्युत जो है चौंकती है, बिजली चौंकने के साथ साथ आसमान का जो शोभा है थोड़ा दिखाई पड़ता है। जब विद्युत चौंके जोर से, विद्युत चौंकने के साथ साथ आसमान में जो बादल का जो रूप है वो दिखाई पड़ता है। इस बात जो है बड़ा गहरा महत्वपूर्ण बात है, इसका अंदर ब्रह्मा जी कहना चाहता है कि राधा जी जो है प्रिया जी, राधा जी छोड़कर श्याम सुंदर को प्राप्ति करना, देखना, अनुभव करना असंभव है। ये क्योंकि प्रिया जी का शरीर का जो वरण है वो कांचे सोने का माँ विद्युत वरण, और परितम्बर आयो इसके द्वारा बोला, अनुभव कराया कि जैसे त्वरित जो है आसमान का त्वरित चौंकने के बाद जो आकाश आसमान का जो बादल जो है, बादल का कैसा स्थिति है, कैसा रूप है दिखाई पड़ता, जैसे ऐसा ही अनुभव कराया। ऐसे ब्रह्मा जी स्तोप स्तोप करते रहे, बहुत लंबा चौड़ा स्तोप है, इसका बारे में दो चार दस हम व्याख्या जरूर करें, बड़ा महत्वपूर्ण है गौड़ीय समाज में। नौमी डते अभ्र वपुषे तरितम्बरायो गुंजावतंस परिपीछ लसत्मुखायो वन्न स्रजे कवल वेत्र विषान वेणु लक्ष श्रिये मृदुपदे पशुपंग जायो अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य शिक्षामयस्य न तु हुतमयस्य कोऽपि नेसे मही त्वविश्युतु मनसांतरेण साक्षात्तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। अरे हे देव, सियो भक्तगण जो है अपना जो प्रिय भक्तगण है, इन भक्तगणों को जो जो अपना अपना भाव है इच्छानुसारे, जे देहो रचित हो भाव इच्छा का मुताबिक, जो श्लोक का हमने पहले व्याख्या किया था, जे ठाकुर जी जब जोन भक्तों जैसा रूप भाव लेकर भजन करते हैं, ठाकुर जी उसी का मुताबिक उनको दर्शन देते हैं, ये नियम है। अस्यापि देव वपुष मदनुग्रहस्य शिक्षामयस्य न तु हुतमयस्य कोऽपि। देखो बात ये है, ठाकुर जी जिस भक्तों का जैसा भाव लेकर भजन किए, इस मुताबिक अपना जो बपु है जिस स्वरूप का भजन करे, ऐसा मुताबिक दर्शन देने के लिए अपना स्वरूप को प्रकाशित करते। जब भी ये बपु ठाकुर जी का कोई भी बपु, वराहदेव, नृसिंहदेव, कूर्मदेव, राम रामदेव जो भी हो, वामन देव, कोई भी, सब नित्य जगत में एक एक बपु पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन जिस भाव और भक्ति भक्तों का अंदर है उसका मुताबिक ठाकुर जी अपना स्वरूप को उसके सामने प्रकटित करते, ये नियम है। क्योंकि राम जी का एक जो राम जी का दर्शन के लिए जो है राम जी का दर्शन के लिए तुलसीदास जी वृंदावन में भजन की, वृंदावन में भजन करने का वो जो जहाँ ज्ञान गुदरी जहाँ उद्धव संवाद वहाँ भजन की थी। लेकिन ठाकुर जी राम रूप पहले राम रूप में नहीं आए, इच्छा करके कृष्ण रूप पकड़ के आए। तुलसीदास जी बड़ा आनंद अप्लुत हुए, बाद में प्रार्थना की ठाकुर जी मेरा जो इष्टदेव है इस रूप पे आप अगर दर्शन दे तो बड़ा भारी कृपा होगी। तो उसके बाद कृष्ण भगवान ने राम रूप पे श्री तुलसीदास जी को दर्शन दी। वो जगह अभी भी है वृंदावन में, और लाला बाबू का जो मंदिर है उसका बगल में जो जाने का रास्ता है वो ज्ञान गोदरी वहाँ। ऐसा करके भले आपका स्वेच्छामय बपू है, ये कोई पंच भौतिक जो शरीर है ऐसा शरीर आपका नहीं है, चिन्मय है, और इसके महत्व जो है आपका साधारण व्यक्ति कभी भी अनुभव नहीं कर सकता। देखो हम भी धोखा खाया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो हम भी धोखा खा गया, हम सोचे कि आपको परीक्षा ले ले। गुणाती तो आपका स्वरूप के बारे में है, किसी का ज्ञान होना संभव नहीं जब तक शरणागत तो ना हो जाए, गुरु वैष्णव की कृपा ना हो जाए तब तक। ऐसा करके बहुत सारे स्तुति किए, करने के बाद ब्रह्मा जी बोले अब तो जो अन्याय किया अपराध किया तो किया, अब आगे कभी नहीं होगी ऐसा अपराध, मेरे से कभी नहीं अपराध होगा। अब हमारा जो धृष्टता है जो अपराध है हमको क्षमा करना ठाकुर, दया करके क्षमा करना। बोले क्या है, ज्ञाने प्रयास मुदपासनमंतेव जीवन्ति सन्मुखरीताहं भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता सुतिगतां तुनवांग मनोवीर जे प्रयोस अजीत जीत ओपि असी तो स्त्री लक्ष्यां। भले ठाकुर जी ज्ञाने प्रयास मुदपस्स नमन्ति एव जीवन्ति तन्मुख सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताओं स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी। भले ज्ञाने ज्ञान का जो प्रयास है अपना तरफ से जो प्रचेष्टा आपको जान लेंगे ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान मार्ग के द्वारा ठाकुर जी को जानने का कोशिश करो तो उसमें ज़्यादा सुविधा नहीं होगा। इसे बोले ठाकुर जी बोले ज्ञान का तो प्रयास किए, आज से और दोबारा कभी नहीं ऐसा गलती करेंगे, जो हुआ तो सो हुआ। ज्ञाने प्रयासम उदपस्सो, ज्ञान के द्वारा आपको जानने का जो कोशिश प्रचेष्टा प्रयास, आज से मैं ये ज्ञान का प्रयास जो है उसको दूर है उदपस्सो दूर फेंक दिया, बहुत दूर भगा दिया जा, और ज्ञान के द्वारा हम चेष्टा नहीं करें कभी। क्यों ये श्लोक में आएगा बाद में, कितना बड़ा बड़ा सब ज्ञानी व्यक्ति नेति नेति नौति नौति ऐसा करके ज्ञान मार्ग चलते चलते आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अध अनादृत जुष्मद अंग्रयो। ठाकुर जी आपका चरण को, आपका चरण की जो सेवा नित्य सेवा है उसको ठुकरा दिया, आपका चरण की जो सौकर जो सौंदर्य जो माधुर जो है उसको माना नहीं। बोले ये नित्य नहीं है बेकार। ऐसा करके जो नेति नेति करके ब्रह्मपद का आहरण किए तो उससे फिर दोबारा गिरना पड़ता नीचे, क्योंकि आपका चरण का अनादर किया। इसलिए आज से कभी हम ऐसा नहीं करेंगे ज्ञान का प्रयास। और इसमें अपना कोशिश से ठाकुर जी को जान लेना ये है आरोह पंथा, और दूसरा है भक्ति के द्वारा। ठाकुर जी मैं आपका हूँ, यदि अगर आपका अंदर में प्रसन्नता है कृपा है और आप अगर सोचो तो वह दर्शन देने का लायक तो देखना विचार करके। शुद्ध भक्त तो ऐसा करते, शुद्ध भक्त तो कभी ठाकुर जी को आदेश नहीं देते दर्शन दो ऐसा नहीं बोलते। शुद्ध भक्तों का विचार जो है बड़ा ऊँचा है। शुद्ध भक्तों का विचार है ठाकुर जी जो आप जिसमें आपका सुख हो ऐसा करो, जिसमें आपका प्रसन्नता हो, जैसे आपका कोई कष्ट ना हो, ऐसा करो। हमको दर्शन कर देने के लिए अब आओगे ये तो ठीक, ये ऐसा हम प्रार्थना नहीं करेंगे कभी नहीं। इच्छा हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। ऐसा तो ज्ञाने प्रयास मुदपस्व नमंत एव जीवंति सन्मुख रीतम भवदीय वार्तम। हम ज्ञान का प्रयास तो दूर में फेंक दिया एकदम, अभी कभी नहीं करेंगे। और आज से मेरा नियम हो गया ऐसा, जहाँ विशुद्ध साधु संघ है, संत महात्मा विराजते हैं, शुद्ध संत महात्मा, और हम जीना चाहते हैं कैसे, जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम। भले जब साधु संतों का सत मुखोली मुख इरितम सन्मुखरितम एक साथ हो गया संधि होके, सत मुखरितम साधु संतों का मुख विगलित तो जो अमृतमय आपका भवदीय वार्ताम, आपका जो कथा है अनंतमय आनंदमय कथा है, ओ हम स्थानीय स्थिता श्रुतिगताम तनुभंग मनो भी। भले काय मन वाक्य के द्वारा, काय मन और वाक ये तीनों को इकट्ठा करके ठाकुर जी स्थानीय स्थिता, और स्थानीय स्थिता मतलब इसका व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती बात की, साधुगण शाखा से स्थिता, स्थानीय स्थिता अर्थात साधुगण शाखा से, साधुगणों का सामने सान्निधि, संतो महात्मा का सान्निधि में मैं रह के हर वक्त आपका कथा कीर्तन को काय मन वाक्यों के द्वारा शोवन करते रहे, सेवा करते रहे, ऐसा मेरा जिंदगी हो जाए तो ऐसे क्या सुविधा होगा। बोले आपका नाम है अजीत है, आपका नाम अजीत, जब भी हम जानते हैं आपका नाम अजीत है, फिर भी अजीत जीतो पियोसी, जब भी आपका नाम अजीत है यू कैन नॉट बी कंक्वेर्ड, आपको जय किया नहीं जाता। कभी भी कोई ठाकुर जी को जय कर ले ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी आप विजित हो जाते हो। भक्त लोग आपको बस में आके लेके कुछ भी करा देते, कोई नचाते हैं माखन का बात पर, नचाते लड्डू का बात पर, कभी आपको बोले यही हमको कांधे में लेके चल उतना तक, जो भक्तों बोलता है उसका मुताबिक आप करते हो, बस में आ जाते हो, ये आपका स्वभाव है। और हम सूखा ज्ञान का प्रयास करते रहे, उसमें क्या है बच्चे, जैसे धान धान है, धान से अगर चाल कूट के, धान को कूट के अगर चाल निकल गया, उसके बाद जो तूस रहता है, तूस को अगर पीटते रहे पीटते रहे पीटते रहे, उसमें कुछ भी कहलेगा ठाकुर जी। बोले ऐसा ही हमारा ज्ञान का प्रयास है। श्रेयो श्रुतिम भक्ति मुदस्वते विभो क्लेशंति ये केवल बोध लब्ध तेसाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्नद यथा तुष स्थूलो तुषाव घातिनम। जैसे तुष उसको पीटते रहो कुछ निकालेगा नहीं, ऐसा ही हम दूसरे जो प्रश्न क्लेश करके कष्ट करके जितना था तपस्या आदि बड़ा भारी दिखाया आपको, और क्लेशंति जे केवल बोध लब्ध है थोड़ा अनुभव हो जाए, अंतिम में कुछ नहीं होता, लाभ कुछ नहीं। श्रेय से तिंग भक्ति मुदस्वते विभो हैं। बोले हे प्रभो सकल मंगल का आश्रय भक्ति को परित्याग करके, जो केवल ज्ञान मार्ग के द्वारा कष्ट होता है, ज्ञान मार्ग के प्रयास से अपना बाजी लगा के ठाकुर जी को जानने का प्रयास करता, ये ठीक नहीं। ठाकुर जी गीता में भी बोला है, देखो ज्ञान का जो प्रयास है, ये ज्ञान का जो प्रयास है इसका उचित नहीं है ऐसा है। गीता में ठाकुर जी भी बोले, देखो ज्ञान का जो प्रयास है इसके द्वारा ज़्यादा सुविधा नहीं होता, ये जो कष्ट की मार्ग है बड़ा कष्ट होता है इस मार्ग में। तो ऐसा है, भजन करते करते ब्रह्मा जी स्तुति करते करते, अभी थोड़ा स्तुति का पहले तो कृपा मिला था ठाकुर जी का, वो नंदनंदन वो जो चतुश्लोकी भागवत में व्याख्या किया था ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं कृपा मिला, ये ठाकुर जी का ही ऐसा व्यवस्था है। ब्रह्मा जी परीक्षा करने का कोशिश किए, और इधर जो है ब्रह्मा जी अभी पश्चाताप कर रहे हैं, और बहुत सारे श्लोक बताए लंबा चौड़ा, उसमें जो प्रधान प्रधान श्लोक है हम उसका थोड़ा बहुत व्याख्या टाच करते चले। तत्ते अनुकंप्याम सुसमीक्षमान भुञ्जान एव आत्मकृतो विपाकम है तत्ते अनुकंप्याम सुसमीक्षमान भुञ्जान एव आत्मकृत विपाकम हृदभाग हृदभाग बपुभिर् विदधत नमस्ते जीवे तजो मुक्ति पदे स दाय भाग। इसी श्लोक का श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने पुरुषोत्तम धाम जय चैतन्य महाप्रभु के श्लोक बताया था। इस श्लोक में जीवे तो मुक्ति पद ये शब्दों इधर सार्वभौम भट्टाचार्य जो इच्छा करके परिवर्तन करके जीवे तो भक्ति पद ये सदाय भाग लिखा था। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने बताया जे सार्वभौम तुम्हारा अभिप्राय क्या है, क्यों श्लोक को चेंज किया, ये तो उधर तो मुक्ति पद था और भक्ति पद क्यों किया, क्या तुम्हारा इच्छा है। सर्वम बोले ठाकुर जी देखो मैं इतना दिन तक सूखा ज्ञान की मार्ग अपनाया था, अब आप इतना धक्का लगा आपका कृपा के द्वारा कि पूरा एकदम हृदय परिवर्तन हो गया, अब हमारा मुक्ति पद ये शब्दों बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुक्ति पद ये शब्द तो देखने से मेरा अंदर में भय भी भयभीत हो जाता हूँ, भय लगता है। बोले क्यों क्या हुआ, मुक्ति पद ये इसमें डरने का क्या बात है। महाप्रभु बोला देखो मुक्ति जिसका चरण में अवस्थित है ऐसा अर्थ लगा लो तो ऐसा तो कोई असुविधा नहीं। मुक्ति मुक्ति जार पदे, मुक्ति जिसका पद में स्थित है उसका नाम मुक्ति पद। बोला ऐसा भी अर्थ हो फिर भी मुक्ति शब्द हो जाए ये सुनने का साथ साथ मेरा एकदम बड़ा कष्ट होता है। बोला अच्छा हुआ चलो कोई बात नहीं। और ब्रह्मा जी भी अभी देखो बोले ये सारे जीव जितना है पृथ्वी में सारे जीव ये श्लोक को समझ के चले तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा। ब्रह्मा जी ने बोले जे देखो तत्व अनुकंपम सुसमीक्ष मानो, ये जो हमारा जीवन जीवन जिंदगी में जितना कष्ट आते रहे, कुछ भी कष्ट है दुख है कुछ भी है ठाकुर जी ये मेरा किए हुए कर्म का फल है ऐसा समझना चाहिए। कभी भी हमारा जिंदगी में कोई दुख हुआ कभी सुख हुआ कुछ भी हुआ अपना अपना कर्म फल को जीव सब भोगते रहते हैं, हैं ऐसे ही शास्त्रों में वेदों में ऐसा विचार है अवश्यमेव भक्त्यव्यम कीतम कर्मम शुभा शुभम, जितना सारे कृत कर्म हैं किए हुए कर्म हैं सबको अपना अपना किए कर्म फल को भोगना पड़ेगा, इसमें ठाकुर जी का कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी कहते तो हम तो किसी को दुख भी नहीं या कुछ नहीं किया, वो अपना अपना कर्म फल को भोगते रहते हैं हम क्या करें। ना आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिं विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुझ्यन्ति जन्तवः, ये जो जितना सारे प्राणी हैं ऐसे मोह प्राप्त होके पड़े हुए हैं ये हमारा कोई दोष नहीं, ना तो मैं पुण्य लेना चाहता हूँ ना तो जीव का जो पाप है वो लेना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। ठाकुर जी चाहता है कि केवल आ जाओ मेरा पास मेरा साथ सेवा करो ठाकुर जी को सेवा करो नित्य जगत, ऐसा ठाकुर जी का इच्छा है। लेकिन जीव सब जो है अपना अपना कर्मफल का अनुसार भोग प्रवृत्ति है, भोग प्रवृत्ति लेकर वो ये संसार का जो मार्ग है इस मार्ग में चलते चलते उसका दुख सुख जो भी अपना किए हुए कर्म का ही फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले इसमें किसी को दोष नहीं देना, तत्ते अनुकंपम सुसमीक्षमान भुंजान एत एवं आत्मकृत विपाकम, अपना किए हुए कर्म फल को भोगते हुए हम तत्व अनुकंपा समझे, अर्थात जिस अवस्था में मैं आज जो मेरा अवस्था है ये मेरा अपना ही किए हुए कर्म का फल है और ये ठाकुर जी का कृपा छोड़ के कुछ नहीं। जब किसी का संसार में कुछ मुसीबत आ जाए तो बोलते ठाकुर जी का करुणा नहीं है, ठाकुर जी निर्दय है, ठाकुर जी का बिल्कुल करुणा नहीं है निर्दय है, और जब सुख आ जाए तब ठाकुर जी का शरण नहीं करे, सुख में सुख जब आ जाए तो कोई शरण नहीं करे और दुख जब आ जाए ठाकुर जी को गाली दे हमको कष्ट दिया। लेकिन वास्तविक जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये तत्व अनुकंपाम, ये ठाकुर जी का सुख दुख जो कुछ भी व्यवस्था मेरे लिए आज हमारा जिंदगी में आए हुए हैं सब ठाकुर जी का ही कृपा, तत्व अनुकंपा, ये तत्व जो है दर्शन है इसमें अनुकंपा दर्शन करना, मैं कष्ट में हूँ ये कष्ट में होते हुए भी सोचना चाहिए कि ये ठाकुर जी का अनुकंपा, ये भी करुणा है। इस बारे में प्रभुपाद जी क्या बताए काल हम चर्चा करेंगे। जिस अवस्था हमारा जिंदगी में आए ये ठाकुर जी का करुणा समझ के आगे चलना चाहिए, दुख नहीं करना उचित नहीं, दुख प्रकाश करना उचित नहीं। तो तत्व अनुकंपा सुसमीक्ष, सुसमीक्ष समीक्षा मतलब किसी को पास जजमेंट विचार करके, समीक्षा का मतलब किसी विचार को एनालिटिकली विचार करना, इसका नाम है समीक्षा। और सुसमीक्षा मतलब सु शब्द लगा दिया, इसके जो जो सु शब्द लगा दिया इसके द्वारा ये जो समीक्षा है इसको सु अर्थात भक्ति अनुकूल में दर्शन करना, इसका नाम है सु। इसलिए सु लगाया सुसमीक्षा मानो, सुसमीक्षा करते करते भोग करते रहो भुंजान एव आत्मकृत विपाकम और हितबाग बपुभीर विदधन नमस्ते। काय मन वाक्यों के द्वारा ठाकुर जी को नमस्कार विधान करो, काय मन वाक्यों तीनों के द्वारा ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाओ, हैं हृदबाग बपुभीर विदधत नमस्ते। और ऐसा करके जीवे तो जीना चाहिए, और जीवे तो मतलब जीना चाहिए। और जो ऐसे जीता है तो जो मुक्ति पदे सौदाय भाग अर्थात मुक्ति प्राप्ति करने के लिए वही योग्य होता है। लेकिन इसका जो श्लोक पाठ जो है थोड़ा चेंज किया सर्वम वटेदा, जो श्रीमन महाप्रभु ने गुस्सा नहीं हुआ, बड़ा विचार करने वाला बा। कभी कभी प्रभु जी ऐसा उदा, ठाकुर जी का इतना भी सुंदर विचार है। देखो सर्वम वटेदा जो चेंज किया, भागवत का एक श्लोक भी चेंज करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी श्रीमन महाप्रभु गुस्सा नहीं हुआ। क्यों लिखा ऐसा सोचा करके व्याख्या किया, लेकिन गुस्सा नहीं, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो के भक्ति का जो प्राचुर्य है, जो प्रभाव है, ये समझ के सोच के ठाकुर जी आनंदित हुए, उसमें कष्ट नहीं हुआ। और सारे प्रसंग भी है दूसरे दूसरे जगह भागवत में, और जाएगा देखोगे, कभी विचार आए तो हम दिखाएंगे। तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए और बार बार ठाकुर जी के चरण में ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थना किए। अतः क्षमस्वच्युतो मेरजो भुवो हे अजानतस् तत्पृथक ईशमानिनः, हम अपने को एक अलग सा ईश्वर मान के बैठा। हम आज तक मेरे को सोचा कि मैं एक अलग सा ईश्वर हूँ, लेकिन जब देखा आपका प्रभाव आपका कृपा मिला तो देखे कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं। जैसे सुबह में चर्चा किया था प्रभुपाद जी का, जिंदगी में कभी अहंकार आना संभव नहीं। फिर भी प्रभुपाद जी हमारा शिक्षा के लिए उधर बताया कि देखो जब परमहंस श्रेष्ठ श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का पास हम पहुँचे, तो परमहंस श्रेष्ठ निष्किंचन जो महाराज है परमहंस बाबा जी महाराज, एक लात के द्वारा मेरा जो अहंकार है उसको चूर चूर कर दिया। जब हमारा अहंकार को चूर चूर कर दिया, मानो कि बाबा जी महाराज कहना चाहता है कि तेरा जिंदगी में जितना एडुकेशन है, जितना पोजीशन है, जितना रैंक है, जितना ऊंचा खानदान में जन्म का प्रसंग है, कुछ भी है, इट हैज़ नो वैल्यू इन डिवोशनल लाइन। भक्ति का मार्ग में इसका चूल भी कोई वैल्यू नहीं, एक बाल बाल भी वैल्यू नहीं है, इसको फेंक दे। पोपा जी ने बोले जब बाबा जी महाराज परमहंस बाबा जी महाराज एक लात लगा के मेरा सारे अहंकार, मेरा विद्या का, मेरा रूप का, ऊंचा खानदान का जो चूर चूर कर दिया, तो मैं निराश होके जब गुरुचरण में दर्शन करने के लिए कोशिश की, तो कृपा करके मेरे को अपना चरण कमल का जो सौंदर्य है थोड़ा बहुत दर्शन दिया। तो हम तब हैरान हो गए कि महाराज हमारा पास कुछ भी नहीं है, हम सोचे इतना दिन में हमारा इतना एडुकेशन है, इतना सब कुछ है, आज बाबा जी महाराज का चरण का सामने निष्किंचन बाबा जी महाराज का जब आए तो देखिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। बाबा जी महाराज समझा दिया तेरा जो कुछ भी है इसका कोई वैल्यू नहीं, सब फेंक फाक के आया, सब फेंक फाक के आया मेरा पास। उसके बाद गुरुचरण का कृपा मिला, हमारा गुरुचरण का जो सौंदर्य जो है, सौकर जो है, सौगंध है, हमारा हृदय में प्रविष्ट हुआ बाबा जी महाराज की कृपा के द्वारा। तब हमारा बुद्धि शुद्धि हुआ। जब प्रहलाद महाराज जी ने बोले निष्किंचना नाम नवृत हो जावत, जो बात प्रहलाद महाराज जी बार बार कहे, जो निष्किंचन गुरु वैष्णव का चरण धूलि के द्वारा जब तक अभिषेक ना हो जाए किसी का, तब तक उसका बुद्धि कभी भी शुद्धि नहीं होता। भोग वृत्ति जो है, अहंकार है, इससे कोई कभी भी छुटकारा है नहीं। ऐसा करके बोले अतः खमस्वाच्युतो में रजो भुवो ही अजानतस्त्वत हैं पृथक ही समानिनः, ऐसा करके प्रार्थना की। उसके बाद बोले कहाँ हमारा सप्त ये जो ब्रह्मांड व्यापी ब्रह्मा बोल रहे जी जो हमारा ये सब रूप ब्रह्मांडो बना के हम इधर आपका आदेश में के द्वारा इधर हो। काहम तमो महदहम खचराग्निबाभुर संवेष्टितांडो घटो सप्तवितस्तिकाय केद्रिग विधावी गुणितांडो परानुचर्या बाताधरमो विवरसो चौथे महित्वम। का अहम तमो महदहं खचराग्नि बाभुर संवेष्टितांड घटा घटो सप्तवितस्त काय, कहाँ ये जो हमारा ये काय है ब्रह्मांड ये कहाँ अहम कहाँ हम है तमो रजो ये सब के द्वारा बने हुए जो पंचभूत के द्वारा बने हुए ये जो हमारा काय है और कहाँ आप है, ये दोनों चिंता करके हमारा मन भ्रमित हो रहा है। कहाँ प्रकृति महत्त्व अहंकार आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये सकल जो एलिमेंट है ये सब है प्राकृतो, इसका जो एक एक साथ मिल के जो प्रकृति का प्रपंच का रचना इसका बारे में सृष्टि तत्व में हम बताए थे कैसे प्रोपोर्शनेट जब मिलन हुआ ये सब चीज़ का पंचभूत का, इसके बाद प्रपंच का रचना हुआ इस विषय में हम बोले। पृथ्वी ये जो सब है परिवेष्टित जो पाताल आदि सत्यलोक आदि अंडो घट जो है ब्रह्मांडो को अंडो बताया डीम जैसा हैं, इसमें स्वल्प परिमाण जो सप्तवितस्तिकाय थोड़ा, इस विषय में एक कहानी है चैतन्य चरितामृत में सनातन सिंह का प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु सनातन जी को बताएं सनातन प्रभु को, ये देखो एक दफे ब्रह्मा जो है ब्रह्मा द्वारिका में गए और ठाकुर जी का साथ बात करने के लिए कुछ, और ठाकुर जी का पास जो है जो गेटमैन है वो जाके खबर दिया बोलो कौन है आपका परिचय, बोलो आप बोलो ब्रह्मा आया है। तो अंदर जाके ठाकुर जी को बोले कोई ब्रह्मा बोल के कोई आया है, ठाकुर जी बोले कौन सी ब्रह्मा पूछ के आप जाओ, बोले हम सनक पिता ब्रह्मा है ऐसा बोलो ऐसा बोल के भेजा। तो ओहो बोला उसको तो बुलाए ब्रह्मा जाके देखा हम अकेला ब्रह्मा नहीं है, चारों ओर जो हमारा चार माथा है किसका 8 माथा 16 माथा 32 माथा 1000 माथा ला ईश पागल हो गया, बोले ये तो ब्रह्मा है सब, हम तो सबसे छोटा ब्रह्मा हैं ऐसा क्या है। तो ऐसा करके ब्रह्मा जी को एक तो चकाया ठाकुर जी जो तुम जो ब्रह्मा बोल के अभिमान कर रहे हो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ऐसा करके इसी का ही वो ये अनुभव आ रहा है। इधर देखो सत्यलोक आदि लेकर जो वितस्त सप्त वितस्त का है हमारा शरीर है तादृश हम कहाँ हैं और कहाँ आप हो आपका महिमा कहाँ है। अतएव हम अपनों को ब्रह्मांड विग्रह ठाकुर ईश्वर बोल के अपने को विचार किया था इतना दिन तक ये उचित नहीं है, ऐसा करके असंख्य असंख्य ब्रह्मांड जो है आपका रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड घूम रहा है और हाँ कहाँ हम हैं केद्रिक विधा विगणितांड परान चर्जा बातद रोम विवरस चौथे महित्वम, आपका महिमा कहाँ है एक एक रोम कूप में जिसका अनंत ब्रह्मांड है, हाय भगवान हम कहाँ किए अपराध के हम खबा करना हैं हम तुच्छ है, दीन पर दया करना आपका माफिक दानी का ये स्वभाव है, पीपा कीपा करना हमको। उत्खेपनम गर्वगत स्वपादयो हो किं कल्पते मातुरधक्ष जागसे, क्या मैया का कोख में जब बच्चा रहता है तो बच्चा क्या है बच्चा कभी कभी ऐसा ऐसा कर लाद भी देता है, कोख में जब रहता है मैया का कोख तो बच्चा लाद भी देता है, तो क्या माँ दुखी बन जाता है दुखी बन जाती क्या? कभी भी दोष पकड़ता कि बच्चा ऐसा दोष किया, ऐसा नहीं। उत्खेपनम गर्भगत स्वपाद यो किं कल्पते मातुर अधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यापो देश भूषितम तवास्ति कुखे कियद ओपि अंत। ऐसा कोई अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज है जो आपका कुखी का बाहर है? आपका जो आपका बाहर है ऐसा कोई नहीं। न च अंतर न बहिर्यस्व न पूर्वम न पिचापरम, ऐसा बताया था कौन? बर जसोदा मैया जब गोपी जब गोपा जे जो कृष्ण को बांधने के लिए गया, दामोदर को बांधने के लिए गया, तब ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहे कि देखो जिसका अंतर नहीं है, जिसका बाहर नहीं है, जिसका पूर्व नहीं है, जिसका पर नहीं है, अनंत हो, जिसका शुरू नहीं है, जिसका शेष नहीं है, जो अनंत है, ये अनंत रूपी जो हरि है, ये दामोदर को यशोदा मैया बांधना चाहता है। कितना हिम्मत देखो, रस्सी से बांधे हरि राम राम, ऐसा है। किम अस्ति, क्या नहीं है, किम अस्ति नास्ति व्यापोद्देशभूषितम तवास्ति कुखे कियत ओपि अनंत आनंद। जो जे आपका कुखी का बाहर क्या है? अनंत हरि, अनंत हरि रूप, अनंत ब्रह्मा जी का हृदय में सब तत्वों का प्रकाशित हुआ। धीरे धीरे बहुत सारे स्तप की बड़े हम समझे नहीं, उल्टा हो गया, मेरे को क्षमा करो, आप कृपा करके ऐसा बार बार क्षमा जतना के लंबा चौड़ा स्तप की। स्तप करने के बाद जो श्लोक हम पहले बता दिया थोड़ा 15 मिनट पहले, वो ठीक उठाया। अथापि ते देव पदाम्बुजोद्वयो प्रसाद लेश अनुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न चान्न एकयपि चिरं विचिन्वन। बोलचे हम तो वो श्लोक बताया था, आरुज्य कृच्छेन परम पदम तथा, ये तो है। इधर भी ऐसा किस्म का है, अथापि ते देव पदाम्बुजोद्वयो प्रसाद लेश अनुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न च अन्य एक ओपि चिरं विचिन्वन। अर्थात हे ठाकुर जी, आपका चरण कमल का प्रसाद जिसको मिल गया, वही वो प्रसाद के द्वारा ही आपका चरण कमल का अनुभव कर सकता। बाकी जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो, आपका महिमा जान सकता, लेकिन जो अपना प्रयास प्रचेष्टा के ऊपर डिपेंड करता है, जब तक अपना प्रयास प्रचेष्टा ऊपर प्रयास प्रचेष्टा ऊपर भरोसा रखोगे, तब तक ठाकुर जी का कृपा संभव नहीं। इसे बोले देखो, न च अन्यम एक ओ पिचिरम विचिन्न, अनंत काल ठाकुर जी को ढूंढते रहो, कहाँ ठाकुर जी है, कहाँ ठाकुर जी है, लेकिन कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हैं ना च अन्य एक ओपि चिरम विचिन्न, चिरम मने दीर्घ दिन ठाकुर को ढूंढते रहो, कष्ट करके रहो, कष्ट करते रहो, लेकिन फिर भी मिलेगा नहीं ठाकुर जी, फिर भी मिलेगा नहीं। लेकिन आपका चरण कमल का जो अनुग्रह अर्थात कृपा प्रसाद लेस जिसका जिंदगी में हो चुका, हो गया, तो उसी का दिए ही संभव है, वो जान सकता है आपका महिमा, बाकी नहीं। अहो महाभाग्यो, अहो भाग्यो महोभाग्यो नंद गोप बजौ कसम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो क्या भाग्य है, आ देखो, अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजों के साम, नंद ब्रजों में जितना सारे ब्रजवासी है, आहा, ये लोगों का जो सौभाग्य है, ये करोड़ों जन्म में किसी को मिलने वाला नहीं। अगर ब्रजवासी का अनुगत्य में अर्थात हमारा गुरुवर्ग का अनुगत्य में ब्रजवासी का कृपा मिला, क्योंकि हमारा गुरुवर्ग भी ब्रजवासी है, हैं ऐसे तो हम बोला, हमारा गुरुवर्ग जब ब्रजवासी, नित्य ब्रजवासी, तो ये ब्रजवासी का अनुगत्व की कृपा के बिना कभी भी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण मिलने वाला नहीं है, हैं कभी भी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण कभी मिलेगा नहीं किसी को। क्यों? जब तक ब्रजवासियों का अनुगत्व ना करे, तब तक नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण कभी मिलने वाला, चाहे साक्षर रस में हो, चाहे वात्सल्य रस में हो, किसी भी, लेकिन जब तक ब्रजवासियों का निगत्त ना करे तब तक ब्रज में वृंदावन चंद भगवान श्री कृष्ण चंद का प्राप्ति संभव नहीं, संभव नहीं कदापि। और कृष्ण भगवान चैतन्य चरतामित वे है, आमी भी ना ब्रज प्रेम दीते ना ही सकती, हम छोड़ के नारायण आदि निशिंग वराहो राम कभी भी ब्रजोपम देने के लिए समर्थ नहीं। ब्रजोपम देने, ब्रजोपम ऐसा एक संपत्ति जो संपत्ति देने के लिए हमको ही आना पड़ेगा, हम नहीं आए तो होगा नहीं, क्यों ये ब्रजोपम एक्सक्लूसिव हमारे ही संपत्ति है और किसी का नहीं है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जो है परात्पर अखिलेश ये नंदनंदन श्री कृष्ण, इसलिए चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण ये दोनों ब्रजोपम दे सकता है। और भगवान श्री कृष्ण छोड़, भगवान श्री कृष्ण छोड़ के ब्रजोपम देने वाला कोई नहीं, और भगवान श्री कृष्ण जितना ब्रजोपम दिए उससे कई गुना ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु दिए। चैतन्य महाप्रभु पत्रा पत्तो विचारानाम न कुरुते न स परम विक्षते दया देव व विमर्शक न ही नो व काल प्रतीक्षा प्रभु, इत्यादि श्लोक का विचार होगा बहुत सुंदर। कभी भी पत्रापत्र विचार नहीं, चलो दे दे इसको। बाघ सिंह जो है जंगल में, जितना शेर है, भालू है, हाथी है, सब कोई को प्रेम दी, ऐसा चैतन्य महाप्रभु महावदन अवतार। लेकिन किसी अवतार में हेनो अवतार हुए कि हवे हेनो प्रेम परोचार, ये संभव नहीं। इसका बारे में प्रबोधानंद सरस्वती बात सुंदर बताए जे गौर आविर्भाव के द्वारा चारों ओर बार आ गया प्रेम की बार, लेकिन हम इतना पखंडी है हमको इस ये जो प्रेम की बार चारों ओर लेकिन हमको स्पर्श नहीं कर सका। इस बारे में चर्चा होगा बाद में जब समय हो। तो अहो भाग्यो महो भाग्यम नंद गोप बजौ कसम जन्मित्वम परमानंदम पूर्ण पूर्णम ब्रह्म सनातन पूर्णम पूर्णम ब्रह्म सनात पूर्ण ब्रह्म सनातन जो है वो ब्रजवासियों का दोस्त बन के रह गया, एकदम अपना आदमी। जन्मित्रम हर बता बोस, किसी का भाई है, किसी का लड़का है, किसी का या तो दोस्त है, ऐसा किसी का ऐसा करके संबंध बना के भगवान श्री कृष्ण जो हैं जैसे विचरण करते हैं, इसका बड़ा भारी सौभाग्यों का ख्यापन किया। ब्रह्मा जी बोले कैसा सौभाग्य, आहा अनंत काल जिसका अन्वेषण करते हुए योगी मुनि ऋषि कभी भी इसको प्राप्त करना संभव नहीं, जिसको जिसका बारे में रूप गोस्वामी पा यद्यपि समाधि सो विदिर पिपासति न तब न खाग्रमरीचिम, ये जो श्लोक है इसका बारे में बोले कभी भी आपका नखराबिंद का सौंदर्य देखे ये भी संभव नहीं। हम ये सब दो दिन पहले भी श्लोक बताए, पहले शुरुआत में जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र उद्यम रुत इत्यादि श्लोक सुने हों, अभी फिर बाद में व्याख्या होगा उस श्लोक आएगा। ब्रह्मा जी ने बताया देखो तावत बलचेन तावत रागा दयोस्तेना स्तावत कारा गृहम गृहम तावत मोह अंग्र निगरो यावत कृष्ण नौते यनाहा, उस दिन तक आपका संसार घर जो है, संसार गृह जो है आपका लिए कारागार है। इट इज नथिंग बट ए जेल, ए जेल खाना छोड़ के कुछ नहीं, तुम जो संसार करोगे ये तुम्हारे लिए जेल है। कब तक जेल है बोले तावत बलचन तावत रागा दयोस्तेनास्तावत कारा गृहम गृहम, जब का आपका रजो तमो जो सतोजता सारे गुण के द्वारा आपका काम क्रोध आदि रागादयो मतलब जो काम क्रोध आदि जो है तब तक आपको सताते रहे, तब तक आपको सताते रहेगा, तब तक आपको जेल खाने में डाल देगा, आपका संसार जो है फांसी का फंदा बन जाएगा। और ताबत मोहो निगड़ो, ताबत तब तक ये जो मोह निगर है, ये संसार जो है आपका लिए मोह निगड़, निगड़ माने जहाँ बंधन में डालता है आदमी को निगड़ है। और जब तक कृष्ण आपका ना बजाता, अर्थात इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है ठाकुर जी, जब तक जीवात्मा मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ ठाकुर जी, मेरे को गोहन करो, ऐसा करके अंतर से जब तक आरती ना आए जे ठाकुर जी हमको आप गोहन करो, हमको आप गोहन करो, हम आपका है, तुम्ही तो आमार आमी तो तुमार की काज अपरोधने। जब तुम हमारा है हम तुम्हारा है ठाकुर जी, और दूसरा संपत्ति देके मैं क्या करूं, ये भी कोई काम का है, कोई दरकार नहीं ठाकुर जी। जिस अवस्था में रखो मैं खुश हूँ। जय विधि रखे राम तय विधि रहियो, सीताराम सीताराम सीताराम कहियो, ऐसा कहना है। वृंदावन में कहते हैं रामानंद जी सबसे, बस जैसे ठाकुर जी रखे ऐसे ही रहो उसमें। और ये जो प्रपंच, ये जो जगत प्रपंच, ये जगत प्रपंच तो है बंधन का कारण, वो तो ठीक है, लेकिन ये प्रपंच भी संत महात्मा के लिए, ये प्रपंच जो प्रपंच निष्प्रपंच, ये जो प्रपंच है, प्रपंच माने तुमको पांच भूत पांच सब्जु है, पंचो ये जो आपका पंच तन्मात्र है, पंचभूत है, प्रपंचो पांचों पांचों में मिला के एकदम हैं ऐसा कर दिया, इसका नाम प्रपंच। प्रपंचों में जो बंधन की कारण है, ये जो आपका चरण में शरणागत भक्त है उसके लिए कोई प्रपंच कुछ भी नहीं, उसके लिए प्रपंच बंधन के कारण नहीं। भजन प्रपंच निष्प्रपंच ओपि विरम्ब योश भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। हे प्रभु जो है क्या, हे प्रभु आप निष्प्रपंच है और जो भक्त लोग है वो भी निष्प्रपंच है, भक्त लोग भी प्रपंच का विषय नहीं है। हे प्रभु आप निष्प्रपंच होने का बावजूद होने से भी शरणागत भक्तों को आनंद देते हो, और जो है आनंद विधान जन्म मर्तो लोग में प्रपंच विस्तार किए हों। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है, आप प्रपंचातीत है, आपका जो भक्त लोग है वो देखने में प्रपंच अंदर है, फिर भी आप तक जो भक्ति का जो आनंद है, भक्ति के द्वारा उसको आप पालन करते हो, भक्ति के द्वारा आप पालन करते हो सबको आनंद। किसी को अगर ठाकुर जी आनंद ना दे, भक्ति का आनंद ना मिले तो भजन नहीं करेगा। इससे ठाकुर जी हर हालत में आनंद देते रहते हैं सबको, आनंद ना मिले तो भजन नहीं करे, आनंद है भजन का। और ब्रह्मा जी बोले, बड़ा बड़ा आदमी जो है बड़ा अहंकार के मारे कहते रहते हैं कि अरे हमने ठाकुर जी को समझ लिया, वो ऐसा है फलाना है, बोल दिया लो वो लोग जो अहंकार के मारे ऐसा बोले ठाकुर जी उसको बोलने दो, लेकिन हम कभी नहीं बोलेंगे ऐसा करके। जनंत एव जनंत किंग बहुक्ता नाम प्रभु, मनसो वपुसो वाचो वैभवम तब गोचर। जानंत एव जानंत किंग बहुक्ता नौ में प्रभु, कोई बोलता है कि ठाकुर जी को हम जान लिया, ठीक है जानने दो, ठीक है तू जा, जान लिया तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे। जानंत एव जानंत किंग बहुक्ता नौ में प्रभु, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मनसो वपुसो वाचो वैभवम तब गोचर तब गोचर। ये जो है देहो मौन वाक्य जो है हमारा विचार शक्ति है, इसके बड़े इसके परे है आप, इतना आपका अवस्था जो है उसमें हमारा बुद्धि विचार किसी भी हालत से आपको स्पर्श नहीं कर सकता, तो हम क्या कहे, इसमें संभव नहीं। और ज़्यादा बोलने का भी ज़रूरत नहीं, कि तो आपका वैभव हमारा काय मन विषय वाक्य विचार का अधीन नहीं है, मतलब अनंत हो आपका जो है विषय, हम जान नहीं सकता। ऐसा करके ठाकुर जी को बड़ा रिझाया, बहुत संतुष्ट किया, रिझाया संतुष्ट करने का प्रयास किया, बहुत सारे स्तप की। उसके बाद जो है जो राजोवाचो परीक्षित महाराज अभी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मण परोद भवे कृष्णे यानो प्रेमा कथम भवेत, जो भूत पूर्वस्तोकेशु सोद भवेशु ओपी कथताम। भले इधर बताया कि राजन परीक्षित महाराज ने पूछे ब्राह्मण, दूसरे का जो पुत्र है कृष्ण, दूसरे का पुत्र कृष्ण एरो भ्रम कैसे हुआ। अर्थात कहने का मतलब है, हम जो सुबह में कहा था जो कृष्ण सबका जितना सारे गोपी जो है वो मन में सोची थी जो अगर ये नंद की बेटा जो है अगर हमारा बेटा बन जाता बहुत अच्छा होता। ये इच्छा को पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी जितना ग्वालवाल है और जितना सारे गोवछरा सब अपना ही रूप से प्रकट कर दिया, सब ऐसे आए। तो यहाँ परीक्षित महाराज ने पूछा, तो ये तो स्वयं कृष्ण है, अपना लड़का तो नहीं है, तो इसका ऊपर इतना प्रीति कैसे हुआ है लोगों का, ऐसा करके प्रश्न किए। तो कैसे हुआ ये मेरे को बताओ, ऐसे कैसे संभव है। और अपना शरीर से जो बच्चा सब पैदा हुआ वो बच्चा तो नहीं है, ये निजांग तो उसको तो ब्रह्मा ने गायब कर दिया है। और ऐसा जो है अपना शरीर से पैदा हुआ जो बच्चा है, इससे भी कई गुना ज़्यादा ये जो कृष्ण जो बच्चा बन के गए, इसके ऊपर प्रीति, ये कैसे हो गया। बोले हे हम राजन, यही होना चाहिए। क्यों? वो सर्व आत्मा का आत्मा है ठाकुर जी स्वयं, सर्व आत्मा का आत्मा विश्वात्मा ठाकुर जी को बोला जाता है, विश्वात्मा ये ठाकुर जी। सुखदेव कहे, सुखदेव गोस्वामी वाचो, बोले सर्वेशापी भूतानां नीपो स्वात्मी बबल्लभ। जो अपना शरीर को प्यार करते हैं आप लोग, किस लिए करते हैं कुछ का पूछे, जो सब अपना अपना शरीर का ऊपर ध्यान देता है, बहुत प्यार करता है, अरे हमारा शरीर है हैं क्यों। मारे इसका उत्तर तो उपनिषद में बताए, हम इसका उत्तर बहुत बार शायद कथा में दे चुके उसका उत्तर। इसमें उपनिषद में बताया, आत्मा बारे दृष्टव्य सतव्य निधिध्यसितव्य, आत्मा का संबंध में आत्मा दूसरा एक दूसरे का प्रीति भाजन होता है। अगर आत्मा निकल के चले जाए तो कोई किसी का प्रीति करे क्या, नहीं करे, संभव नहीं, क्योंकि आत्मा है तो प्यार है। तो आत्मा जो आनंदमय वस्तु है वो होने का कारण एक दूसरे को प्यार करता है, आलिंगन करता है, जो कुछ भी करता है आत्मा है तभी करता है। आत्मा अगर नहीं है तो कौन कुछ आलिंगन नहीं करे। तो इसका उत्तर ये आया, जो ठाकुर जी है तो जगत में आनंद है, ठाकुर जी नहीं है तो आनंद का है बात की, आनंद नहीं है। सर्वेशापी भूतानाम निपो स्वात्मी बबल्लभ, सब अपना अपना शरीर को ज़्यादा प्यारा मानता है, ये नियम है। ऐसा करते करते सुखदेव जी बस बहुत सारे सुंदर उत्तर दिए। और बाद में सुखदेव जी बस सुखदेव को समझ जी बताए, देखो समाश्रिता जे पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदीर्वत्स पदम परम पदम पदम पदम जद विपदम न तेषाम। समाश्रिता सम्यक रूपे, समाश्रिता मतलब सम्यक रूपे आश्रय जिन्होंने किया है ठाकुर जी का चरण। समाश्रिता का मतलब समो आश्रिता, सम्यक रूपेण आश्रिता, बड़े सम्यक रूपे जो आपका चरण कमल को आश्रय किए ठाकुर जी का, समाश्रिता समाश्रिता जी पद प्लव पल्लव प्लवम, अर्थात ठाकुर जी का चरण कमल रूपी, ठाकुर जी का चरण कमल रूपी भेला, भेला जानते हो नौका, इसका आश्रय जिन्होंने किया है। महत्पदम पुण्य जसो मुरारे भवाम्बुदीर्वत्स पदम परम पदम पदम पदम यद विपदम न तेषाम। भले इसका जो है पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण महत का, महत चरण कमल का जो पद पल्लव का भेला आश्रय की, वो अनायास ये भवसागर को गोस्पद गोस्पद जन गो बछरा बछरा ये कच्चा माटी से भागा है, उसमें गो बछड़ा का जो खूर है उसके जरा जो गड्ढा बने हैं वो गड्ढा में जितना पानी टिकेगा वो गड्ढा में, जैसा गौ माता का बछड़ा जो है एक नरम जाएगा, मिट्टी है नरम माटी के ऊपर पैर डाला उसमें जो गड्ढा बन गया उसमें जितना पानी टिके, वो जो जितना पानी है उसको पार करने के लिए कितना समय लगता है, ये तो इतना है, वो तो पार करके कोई भी जा सकता। इसलिए इधर बताया कि देखो जो वत्सपद के द्वारा जो मिट्टी में गड्ढा हो गया उसके द्वारा जितना पानी उसमें टिके वो उसको पार करने में कितना समय लगता है। ऐसा भवान बुधिर ये जो पृथ्वी का समुंदर है भव समुंदर, इसको पार करने के लिए उसका कोई कष्ट नहीं होता, कखनो कभी भी उसका विपद आपद नहीं होता, अर्थात वही वैकुंठ से कखनो वो प्रत्यावर्तन होगा नहीं। जब अगर ठाकुर जी का चरण आश्रय करके ठाकुर जी के पास चले जाए तो कभी भी उधर से वापस आना संभव नहीं, ठाकुर जी फेंकेंगे नहीं उसको, ऐसा ही है। तो बल्लभ जी महाराज सोचते रह गए कि ऐसा कैसे संभव है। तो एक दिन बल्लभ जी महाराज चिंता करते थे, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे संभव है। करते करते बाद में देखा, अरे ये तो साक्षात हमारा कृष्ण जो है इसका ही एक खेला है। ऐसे सब अपना गोवत्स आदि करके सब बन के बैठा हुआ है। इसके बाद आश्चर्य हो गया ठाकुर जी का ऐसा। अब ब्रह्मा जी भी अब क्षमा मांगा, तो क्षमा मांगने के बाद ठाकुर जी उसको कृपा की, तो इसका प्रसंग हुआ। ठाकुर जी ब्रह्मा को कृपा कर दी। कृपा करने के बाद ठाकुर जी को ब्रह्मा जी ने बोला, हम ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन में ये जो गुल्मलता है, इस गुल्मलता चारों ओर बिखरे हुए हैं, इनमें से मेरे को एक जन्म दे दो ठाकुर जी, एक जन्म दे दो मेरे को वृंदावन में। बोले प्रार्थना किए ठाकुर जी के सामने, बोले ऐसा प्रार्थना किए जे तदभूरि भाग्यमिह जन्मो किमटव्यम यद गोकुले यपि कतमांग्रि रजो विषेकम जज्जीवी तंतु निखिलं भगवान मुकुंदस्त्वाद्व्यापि यत्पद रजः श्रुति मिग्गमेव। श्रुति स्थिति पुराण आदि जिसका चरण को ढूंढते हैं, श्रुति स्थिति पुराण आदि जो कुछ भी है, सारे अन्वय व्यकी अन्वय व्यतिरिके कहे कृष्ण रे। चैतन्य महाप्रभु बताए सनातन जी को, वेद पुराण उपनिषद कुछ भी है, सब अन्य व्यतिरिके अन्य व्यतिरिक रूप से कृष्ण चरण को दिखाता है। वो देख कृष्ण चरण अंतिम। और ये जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, देखो अतः भी मनुष्य लोग मध्य जो मनुष्य लोग में जो वृंदावन प्रकट है, वृंदावन तो एक्चुअली जड़ जगत का कोई हिस्सा नहीं है। मथुरा जो वृंदावन है, अपराकृत धाम, अपराकृत जगत से भूमंडल के ऊपर अलगा, भूमंडल को स्पर्श नहीं किए। भक्ति विनोद ठाकुर जी धाम महोत्सव में बताए कि ये धाम जो है ऊपर से आए हुए हैं, देखने में लगेगा ये तो जड़ जगत हमारा ही कोई इलाका है ऐसा, लेकिन वास्तव में ये नहीं। धाम जो है धाम अपराकृत धाम अलगा होके भूमंडल को ऊपर विराजते हैं अलगा। और ये जो है अपराकृत है, ये धाम को ग्राम बुद्धि हो जाए तो उसका सत्यनाश हो जाए। तो इस ऐसे ही है जो मनुष्य लोग उन मध्य अरण्य हैं, अरण्य मध्य गोकुल जी को, ये जो मनुष्य लोग जो पृथ्वी में ये जो गोकुल माँ गोकुल अवतीर्ण हुए, इसमें जे कोनो कोई भी हमको जन्म दे दो ठाकुर, ये जन्म होना किसी भी छोटा मोटा जन्म दे दो। कारण गोकुलवासी जो है व्यक्ति, व्यक्ति को प्रदधूलि के द्वारा अभिषेक होने का संभावना रहे। अगर हम गुल्म लता छोटे छोटे पेड़ पौधा बन के रह गया, ब्रजवासी लोग जाते रहेंगे और उसका चरण धूलि जो है क्या उड़ के हमारा मस्तक में पड़े, तो उसमें हम मालामाल हो जाएंगे, बड़ा आनंद है। ऐसा हाँ, गोकुलवासी सब जो है वो मुकुंद परायण हैं, इसीलिए वो लोग धन्य हैं। और इनके जो चरण धूलि हैं, श्रुति स्थिति पुराण आदि सब ब्रजवासी का चरण धूलि जो है, एक मांगते एक प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे उद्धव जी महाराज का संवाद आएगा, उद्धव संवाद आप विचार करोगे, उधर देखोगे उद्धव जी महाराज प्रार्थना कर प्रार्थना किया, देखो हमको एक जन्म दे धूलि, एक जन्म दे दो, एक धूलि हमारा हो जाए, हमारा मस्तक में पड़े तो हम सार्थक हो जाए मेरा जीवन, ऐसा प्रार्थना है उद्धव जी महाराज का प्रार्थना है। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमटव्याम यद गोकुले अपि कतमांग्रि रजो विषेकम जज्जीवितंतु निखिलं भगवान मुकुंदस्त्वाद्व्यापि यत्पद रजः श्रुतिमिगमेव। जितना सारे श्रुति स्थिति पुराण सब ठाकुर ब्रजवासी का जो चरण है, चरण झूली जो है वो मृग अनुसंधान का टारगेट है। ऐसा करते करते प्रार्थना की ब्रह्मा जी। उसके बाद बल्लभ जी महाराज को डाउट हुआ, ऐसा कैसे। बल्लभ जी महाराज अंतिम में समझ गया, ये में भगवान हमारा जो कृष्ण है इसका ही एक खेल है, मजा है। और ब्रजवासी लोग देखते रह गए कृष्ण का लीला, कृष्ण का जो अपराकृत विलास है जिसका बारे में आप रोज गाते हो दामोदर चक्र में, इति दिक सलीला भीरानंद कुंडे सगसम निमज्जंतम मक्षा पयामतम, ऐसा पूरा गोकुलवासी को, पूरा ब्रजवासी को, वृंदावनवासी को पूरा आनंद में निमज्जित करके रखा है भगवान गोविंद, इसका काम ही है ऐसा। और सीदाम सुदाम वसुदाम स्तोको कृष्णो ये सब लेके अपने आपस में खेलते रहते हैं, वापस आपस में खेलते रहते हैं। और ये जो है एक दफ़े खेलते खेलते ये जब जो सीदाम नामा गोपाल और राम केशवयो सखा सुबलस्तु को कृष्णाद्या गोपहा प्रेम ने दम अवब्रण, प्रेम के द्वारा प्रीति करके बोल रहा है हे राम हे केशव राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवरहन इतो अभी दूरे सुमहद वनम तालाली संकुलम। ये दूर थोड़ा नज़दीक है, इसमें तालवन है, तालवन है, ये तालवन में बहुत सारे ताल फल ताल की फल है, लेकिन नीला इसमें ताल फल को खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक असुर है वहाँ बड़ा बदमाश, असुर किसी को आने नहीं देते बड़ा। भाई जो यहाँ बताया फलानी तत्व भूरिनी पतंति पतितानी च संति किंतु अवरुद्धानी धेनु केन दुरात्मना है। धेनु का सुरबुर के एक बदमाश है, वो किसी को फल नहीं लेने देते, कोई उधर जाए उसको मारने के लिए आता है, मार डालता है, इतना बदमाश है। अब आप कृपा करो, इच्छा है तो चलो फल खिला दो थोड़ा। तो ऐसा सुन के काकी इसका सौगंध के द्वारा एकदम बड़ा है आनंद हुआ, इतना सुंदर। तो जब ये सब ग्वाल वाल सब कृष्ण बलराम को लेके उधर पहुँचे तो वहाँ जो धेनुकासुर है बड़ा चिल्ला चिल्ला करे कौन है इधर बोल के चिल्ला चिल्ला कराए, आके एकदम ताल पतन का शब्द सुनकर गर्धव आकर धेनुकासुर जो पर्वत का माफी के अपना शरीर भाग के आए एकदम मारने के लिए। तो उसका क्या कि पश्चात पीछे का जो पथ से बलराम को लात दे रहा था पीछे से, जैसे घोड़े गधे ऐसे लाती देता पीछे से, ऐसा करके लात देना बलराम जी उसका बॉक्स में लाती देने के एकदम खट से पकड़ लिया और ऐसा क्या है उसको घुमाते घुमाते पूरे एकदम फेंक दिया। बलदेव धेनुकासुर के एक हस्त द्वारा पद ग्रहण करके उसको घुमाते घुमाते एकदम उसका प्राण निकल कर फेंक दिया। और वो इतना बड़ा पर्वत आकार है, वो तालवन जो है तालवन में गिरने के बाद वो इतना बड़ा शरीर है, सारे ताल वृक्ष जो एक का ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर पूरा ताल वृक्ष जो है खत्म हो गया। अब ये तालवन है कि नहीं ये अगर डाउट होए, इसलिए ठाकुर जी इच्छा करके दो ताल वृक्षों को छोड़ दिया, वहाँ जाके तो ताल फल तो नहीं होता है, लेकिन इसमें पता चलता है ब्रज में ताल फल होना बाहरी दृष्टि में संभव नहीं। अंतर्दृष्टि में तो हम बताया था जो वृंदावन जो है सर्वकाल सुखावहम, छः ऋतु जो है छः ऋतु वृंदावन में सारा दिन में घूमते रहते हैं, सारा दिन का अंदर ये छः ऋतु घूमते रहते हैं, छः ऋतु, इसमें कोई भूल नहीं है, इतना सुंदर वृंदावन। इसलिए सर्वकाल सुखावहम वृंदावन का वर्णन है, अंदर में हेमंतो वन है, वो शीत वन है, ग्रीष्म वन है, ऐसा करके सब वन का विभाग है, सब वन में एक एक किस्म का फल मिलता है, ग्रीष्म वन में ग्रीष्म का फल, शीत वन में शीत, सब कुछ ऐसा ब्रज जो हमारा वृंदावन चंद्र वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण राधा रानी इनके विलास होते रहता है सब वन वन में एक एक वन में, ऐसा करके जो है उसको मार डाला वो असुर को, ऐसा करके वृंदावन का अंदर जो है उसको मार दिया धेनुकासुर को। धेनुकासुर जाने का बाद अभी कोई किसी का डर नहीं है, उधर जाने आने का कोई असुविधा नहीं है, जाना आना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए जो ये जो जितना सारे ग्वाल वाल है सब लेके सुंदर क्रीड़ा इतना मज़ा खेलकूद शुरू किया वृंदावन का अंदर, वो बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, एक एक वन में एक एक खेला खेला खेले ठाकुर जी अपना दोस्तों के साथ। और एक दिन क्या हुआ वो जो है वृंदावन में जो कालिया दह है उस जगह जो है कालिया सर्पो रहते हैं उधर, और कालिया सर्पो रहने के वजह वो पानी जो है व्यवहार का अयोग्य बन गया, क्योंकि वो पानी कोई भी पिए वो विष है, इतना जहरीली पानी है उसमें कोई भी पिए मर जाए ऐसा अवस्था है। और क्या करे वो सांप को निर्वासन करने के लिए वृंदावन को, वृंदावन का अमृतमय जो जल है वो पानी को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक दफ़े लीला की, भले खेलते खेलते वो जो आए, उस दिन बलदाव जी महाराज नहीं आए थे, बलदाव जी महाराज संग में नहीं गए उस दिन, और कृष्ण भगवान जितना सारे ग्वाल वाल है सबको लेके कालिंदी तीर वृंदावन में आए, और दूषित तो जल है कालियो नाक के कारण, ये जल जो व्यवहार का अयोग्य है, ऐसा विशुद्ध कामना करके भगवान ने सर्प को जमुना से पूरा बाहर फेंक दिया। और परीक्षित महाराज भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सांप, ये जो सांप है, ये जो सांप है, ये सांप को कैसे निग्रह किया, और ये सर्पो, ये सर्पो, ये सांप तो कभी जलचर प्राणी नहीं है, वो इस पानी के अंदर कैसे रहे, अगाध जल मध्य कैसे रहा, ये तो असंभव बात है, सांप तो पानी का भी, सांप तो पानी के ऊपर रहता है, ऐसा करके पुराना कहानी पूछा। इसका बाद ठाकुर जी ने थोड़ा बोला, देखो ये जो ये सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, कालिंदी नाम का जो ह्रद है वो कालियोना का विष के द्वारा व्यवहार का योग्य है, पुराना कहानी है एक, यहाँ जो सौहर ऋषि इस पानी का अंदर रहे थे इतना उधर, और इस प्रसंग है एक, गरुड़ भगवान इधर आ नहीं पाएगा, ये कालियों का साथ गरुड़ का कोई झगड़ा हुआ रमणक द्वीप में, उधर वो खाने के लिए जो बोली जो गरुड़ महाराज को जो रोज़ जो है सब भेजा जाए, एक दिन वो कालियो दुष्ट का वो उसका जो भोजन है सब खा गया, गरुड़ महाराज आए तो देखे उसका साथ लड़ाई, वो उसको भागा के एकदम कहाँ भगा दिया, भले पानी पानी में एकदम पानी में करते करते पूरा उधर आके कालियाधव में रुक गया। क्यों? उसको पता था कि सौहर ऋषि गरुड़ भगवान को सांप दिया, कभी भी ये जगह आओ तो आपका जो पंखा है वो गिर जाएगा, पंखा काट के गिर जाएगा। ये सांप जो कालिया नाग को, कालियो नाग को पता, कालिया नाग जानता है, इसलिए वो कहाँ जाए बेचारा, वो दौड़ दौड़ के पानी पानी अंदर से फिर आगे इधर शरण में रहे, और यहाँ से कहाँ जाए, ऐसा करके बहुत दिन, इसीलिए पानी का अंदर है, ऐसा उत्तर है। उसके बाद जो स्थावर जंगम जो है, कालिया नाग के इतना विष है जहरीली पानी, जो इसलिए उसका ऊपर से कोई भी चिड़िया पाखी जाए, विष का जो झांझ है उसके द्वारा पाखी मर के गिर जाता है, उधर इतना विष है, और जितना सारे पेड़ पौधा है उसका आजू बाजू में सारे सूखा पड़ गया, विष का इतना प्रभाव है। तो कृष्णा कृष्ण क्या की, कृष्ण अभी क्या की, कृष्ण इच्छा करके काम की, कृष्ण अपना जो बेस है बेस को गिट्ठू लगाया, पीताम्बर को ऐसा करके कस के लगा दिया, और ऊपर जो है, कदम्ब वृक्षों का ऊपर से कृष्णो कदम्बम अधिरुज्य ततो अति तुंगम आस्फट्य गारो रसन न्यापतत विशोदे, ऊपर से अपना जो कपड़ा है उसको जोर से गिट्ठू लगा दिया, उसका ऊपर ऊपर से एक छलांग लगाया नीचे कालिया रथ में। कालिया रथ में जो है गिरने के बाद उसका नाम है कृष्ण है, अनंतो ब्रह्मांडों का मालिक है, ब्रह्मांड विग्रह स्वयं, वो पानी के पानी का अंदर गिरने का साथ साथ पानी उथल पथल होने लगे, और अंदर में जो कालियो है, कालियो बोले कौन आया मेरे को ऐसा डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसा जो आए तो उसमें क्या हुआ, बलचैन कालियो नाग ने क्या की, भरा एकदम गुस्से में आकर सामने आया, और आके उसका साथ बड़ा लड़ाई हुआ, इतना लड़ाई हुआ कि मत पूछो, बहुत ज़ोर जबरदस्ती लड़ाई। एक दो सांप ने क्या की, कालिया नाग ने उसको अपना पुछवा के द्वारा एकदम एकदम टाइट करके बांध लिया। उसके बाद ऊपर से जो ग्वाल वाल सब है देखते देखते मूर्छित हो गया, मतलब हमारा लाला हमारा दोस्त है वो मर गया, अभी जो नाग जो है कालिया नाग वो तो मार डालेगा, अब क्या किया जाए, ऐसा करके जब निश्चिष्ट अवस्था में कृष्ण किस समय तक रहे कालिया नाग का फना का अंदर। इसके बाद जो है जो अपना जो भक्त लोग है, अपना जो ग्वाल वाल सब बंध दोस्त लोग है, उसका जो कष्ट है उसको देखने का बाद कृष्ण ने क्या की, जोर जबरदस्त उसके एकदम धक्का देके खोल के जाम करके छलांग लगा के उसका मस्तक पर उठा, मस्तक पर उठा। मस्तक पर उठने का बाद क्या की और नृत्य शुरू कर दी। मस्तक में उठने का बाद मस्त मिश्र किया, कालियानक का बहुत फना है, फना है, फना विस्तार किया हुआ है, कालियानक का फना का ऊपर चढ़ गया कृष्ण हैं। और इधर लिखा हुआ है तम चंड वेगो विष विरजम अवेक्षतेन दुष्टाम नदींच खल संयमन अवतार। खल संयमन, खल मानना दुष्टों को दमन करने वाले, दुष्टों को दमन करने वाले ये अवतार है ठाकुर जी का। इसलिए लिखे खल संयमन अवतार, खल संयम खल व्यक्ति को संयम करने के लिए जो अवतार है ठाकुर जी का। ये कृष्ण कदम्बम अधिरुझ्झ कदम्ब वृक्षों का ऊपर उठ के ततो अति उत्तंगम आस्फुट्य गार रसनो नपदत विशोदे, विष जल में छलांग लगाया। उसके बाद तो वो लड़ाई हुआ, बांध लिया उसको। इसके बाद कृष्ण जो है ये देख के हमारा सब जो है हमारा परिकर सब रो रहा है। ऐसा देखे कृष्ण क्या की, जोर जबरदस्त को एक धक्का लगा कर उसको उसका जो मस्तक है फना है फना के ऊपर चढ़ गया। फना के ऊपर चढ़ने का बाद क्या की, नित्य शुरू किया। ऐसा नित्य शुरू किया जो नित्य कभी भी इस ब्रह्मांड में 14 भुवन में नहीं है। ऐसा नित्य शुरू किया कि ब्रह्मा शंकर आदि सारे पागल होके देखते रह गए। ये जो भगवान का नित्य का जो ताल है, ये जो सुर है, ये कहाँ का है। ये शंकर भगवान नटराज बोल के उसका परिचय है। शंकर भगवान बोलते तो हमारा जो नित्य कला जो हम सीखे हैं इसका अंदर तो नहीं है। हम जो नित्य कला इतना दिन से सीखे हैं और सिखाते भी हैं, हमारा नाम है हैं कौन है, नटराज है। लेकिन अभी तक ये हमारा कला जो है हम सीखे नहीं, कभी कहाँ का है। आश्चर्य बन के देखते रह गए, आश्चर्य सब देवता लोग आ गया आकाश में। ऐसा जो है करते करते क्या हुआ, वो जो फनी का ऊपर नृत्य करना शुरू कर दिया। आद्यो परात्पर अखिलेश्वर भगवान हैं तन मूर्धो रत्न निकर स्पर्शाती ताम्रो पादम बुझो अखिल कलाधि, अखिल कलाधि गुरुर ननर्तः। भले अखिल कलाधि गुरुर ननर्तः, ब्रह्मा शंकर आदि इंद्र सब आ गया, वरुण सब आके देख रहे हैं क्या कहाँ का ये नित्य है, कैसा है इसका ताल लय मूर्छना हमको पता नहीं, ये कैसा नया है, आश्चर्य है। और महाराज प्रश्न कर रहे हैं कौन नित्य कर रहा है। ये जो कालिय कालियों का फने कालियों का जो फन है, फन का ऊपर एक एक बिजली का माफी कृष्ण भगवान इसी ये जो उसका फना है इसका ता थोई ऐसा करके एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इधर एक एक ठूंगड़ा अपना पैर का जो धक्का है ऐसा देख नृत्य कर रहा है पूरा एकदम पागल का माफिक जैसे झड़ चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण रासलीला में जो नृत्य है इसको सुनने का किसी का अधिकार नहीं इधर, लेकिन जो नृत्य है वो हैरान की नृत्य है, बिजली का माफिक राधा रानी और ललिता नित्य जो है वो नित्य देखा नहीं जाता, बिजली का माफी इधर से उधर उधर से पाप रे बाप। कभी कृष्ण का नित्य देखकर राधा रानी सहेली सब प्रश्न वाह वाह वाह वाह करते, और कभी कृष्ण वो लोग का नित्य देखकर वाह वाह वाह वाह कभी नहीं देखा ऐसा सुंदर नित्य कला। ये नित्य असंभव है, शरीर का इतना गति विद्युत का माफी ये असंभव, ये संभव नहीं कदापि। तो इधर ऊपर से कोई सारे प्रश्न कर रहे हैं वो जो कालियों का जो फन फन का ऊपर नित्य करता थोई ता थोई करके इतना सुंदर नित्य हो रहा है, तो ये कौन सी कलाकार है, कौन सी कला है और कौन है ये, कोई कलाकार है, कोई कलाकार है जो नित्य कर रहे है। तो उत्तर दिया नहीं महाराज कोई कलाकार है नहीं, वो अखिल कलादि गुरु ननतः। अखिल करा अनंत ब्रह्मांड में जितना सारे संगीत विद्या आदि कला कुशल जो कुछ भी अनंत ब्रह्मांड में जितना कला है वो कला का उत्पत्ति जेनरेट जहाँ से हुआ है, उत्पत्ति जहाँ से हुआ है, वो स्वयं अखिल कलाधे गुरु नरोत्तम, जितना सारे अनंत ब्रह्मांड में जितना कलाकार है, वो कला का प्रशिक्षण जो है उसका आदि गुरु है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए बोला देखो अखिल कलाधीर गुरु नरोत्तम, अखिल कोई कलाकार नहीं है, सारे कलाकार जितना जहाँ से सीखा है वो आदि गुरु है। वो नृत्य करते करते क्या की, और धीरे धीरे नृत्य करते करते कालियों का जो है एक एक जो फना है, फना का ऊपर ऐसा अपना जो पैर का घुटली का एक धक्का दिया, एक एक धक्का से कालियों का मस्तक नृत्य हो गया और रक्तवमन होने लगा। तो कालियों नागने नाचते एकदम बेसहारा हो गया और बस में क्या की, जो ठाकुर जी के शरण में आए कैसे, बोले स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगामो। जब ऐसा बड़ा धक्का लगा, अंतिम में समझ गया कि हमारा बस का काम नहीं है, ये साक्षात नारायण है। ऐसा करके इतने में क्या की, जो कालियों का जो इतना सारे पत्नी हैं, पत्नियां हैं, पत्नियां सारे प्रार्थना करते हुए आई, ठाकुर जी सब फूल फल सब लेके माला गंध दीप लेके आए। नाग पत्नी ऊँचू नाग हैं, अब सुबह में कीर्तन नागो कन्यागण कितना कर कीर्तन करते हैं ना, भक्ति ते जा रहा पहारा पहलो गोविंद चरण नारियो ही दंडो नैजो ही दंडो, हे ठाकुर हे गोविंद आपका जो दंडो दिया है हमारा स्वामी को ये ठीक किया, ऐसा कोई इसमें कोई गलती नहीं क्योंकि खल है, ठीक किया आपने, लेकिन ये अगर मर जाए तो हम लोग कहाँ जाए, हम तो विधवा बन जाए। तो ऐसा करो नैजो ही दंडो कृत किल विषे अस्मिन स्वभाव तारह तारह खल निग्रहायो, नैजो ही दंडो आपका दंडो नैजो है कृत किल विषे, क्योंकि अन्याय तो किया ही है, कृत किल विषे और अस्मिन स्वभाव तारह खल विघ्न खल निग्रह, आपका अवतार भी इसलिए हुआ है जितना सा खल है सबको निग्रह, जैसे अगासुर बकासुर पुतना जितना सारे है तीनावर्त सबको नाश किए खलो निग्रह आयो, और इसके लिए तो हमारा कोई गुंजाइश है नहीं, कोई हमारा शिकायत है नहीं, लेकिन अनुग्रह करना चाहिए। आप तो दयामय हैं, दया आप अगर नहीं करोगे तो दया कौन करे, आप अगर दया नहीं करोगे तो कौन दया करे। अनुग्रह अयम भवत हो कृतो ही नो दंड असताम ते खलु हैं कलम सापह, ये जो है जो कुछ भी है वो कर दिया, अभी क्षमा कर दो ठाकुर और इसको छोड़ दो, क्षमा कर दो इसको। बोल के कालियो पत्नी जो है, काली पत्नियां जो हैं इतना सुंदर सब किए, बोले ठाकुर जी आपका कौन सी कृपा है ऐसा जो कालियों का मस्तक के ऊपर आपका चरण जो धर दिया आपने, कभी किसी का हिम्मत नहीं है आपका चरण का ऐसा स्पर्श प्राप्त हुए, ऐसा संभव नहीं है। कस्यानुभाव सो न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकार यद वंशया श्रीर्ललनाय चरत तपो विहाय कमान सुचिरंधित व्रत। अब देखो लक्ष्मी जी स्वयं आपका आपका बक्ष विलासिनी हैं, बक्ष में रहती है वो, देखो ये लक्ष्मी जो है और नारायण स्वरूप का सेवा करती है, लेकिन वो कृष्ण का संगम प्रार्थना करते हुए वो बेलबल में अभी तक भी तपस्या कर रही है, लेकिन आज तक आपका चरण का एक धूली भी नहीं मिला क्योंकि वो ब्रजवासी का अनुगत तो नहीं की राधा रानी का। लक्ष्मी जी ने बोले हम स्वयं वैकुंठ का मालकिन हैं, हम क्यों जाए वो ग्वारिनी का सेवा करने हैं, वो तो ग्वारिनी है, हाँ ग्वारिनी तो है ही है, लेकिन कृष्ण का पूज्य है ये जानता नहीं, इसलिए अभी तक भी मिला नहीं। बेलवन दर्शन के लिए जाओ तो उधर देखोगे अभी भी लक्ष्मी जी जो है तपस्या कर रही है। कस्यानुभाव सो न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकार यद वंशया श्री ललनाया चरत तपो विहाय कामानो सुचिरंधित व्रत। ये तपस्या कर रही है अभी तक नहीं मिला ऐसा चरण जो सुदुर्लभ चरण जो है हैं, जिसको कोई देख नहीं सकता, इसका चरण पूरा के पूरा उसका माथा में रख दिया ऐसा कैसा पुण्य किया कालिया ने। न नागपिष्टम न च सार्वभौमम न पारमिष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांचंती यत्पद रजह प्रपन्या। न बले इधर जो है न नागपिष्टम न च सार्वभौमम, हम देखो ये स्वर्ग का अधिपत्य नहीं चाहते हैं, ना सार्वभौम पृथ्वी का आधिपत्य नहीं चाहते, पारमिष्टि पद जो है ब्रह्मा का पद वो भी ठाकुर जी हमको दरकार नहीं, न रसाधिपत्यम रसातल का जो अधिपत्य है वो भी हम नहीं चाहते ठाकुर जी, हमारे इच्छा भी ऐसा नहीं है कि न योग सिद्धि अपनर्भवम वा योग सिद्धि हो जाए, ऐसा कोई प्रार्थना हमारा नहीं है। ही हमारा प्रार्थना क्या है, वांछन्ति यत्पद रजः प्रपन्या, आपका जो चरण धूलि है हैं मुख मुख जो योग सिद्ध अथवा पुनर्भव अच्छा करें ना, आपका जो चरण रणि है ऐसा ही है। तो ऐसा करते करके दंडवत किए, नमस्तुभ्याम भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधने ब्रह्मने अनंत शक्तये अगुनाया अगुनाया विकारायो नमस्ते प्राकृताय च। भले इधर हे भगवान, आप जो ज्ञान विज्ञान स्वरूप संपद में परिपूर्ण हैं, आप निर्गुण निर्विकार, आप अनंत शक्ति संपन्न, आप प्रकृति प्रवर्तक ब्रह्म स्वरूप, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आपको दंडवत करती हूँ, बोझो ये सब जो है। ऐसा करके दंडवत किए, बहुत सारे है स्तुति, इसका बाद प्रार्थना किए जो नमः प्रमाणो मूलायो कवये शास्त्रजो नहीं प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युन्नाय अनिरुद्धाय सत्वताम पतये नमः, नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मोच्छादनाय च गुणो वृत्ति उपलक्षय उपलक्षाय गुणदृष्टि ससंग ससंग विदे। ऐसा करके पूरा स्तप करने के बाद तो भगवान श्री कृष्ण कालियो कालीनाग का जो पत्नी जितना सारे सब फल फूल दे के पुष्प गंध पुष्प धूप दीप देखे भगवान का अर्चन किए पूजन किए, और भगवान बोले ऐसा है तुम अभी जाओ यहाँ से वहाँ चले जाओ। रमन दी काली बोले ठाकुर जी हम कैसे जाएं, वहाँ जाने तो खाएगा हमको। बोले ठाकुर बोले नहीं खाएगा नहीं, कुछ नहीं करे, आप चिंता मत करो, आप जाओ जब भी कालिया आपके पास जब भी गोरुर भगवान आपके पास आए गोरुर तो देखेगा मेरा चरण चिन्ह है आपका मस्तक पर, तब तो आपको खाएगा नहीं, अब जाओ बच्चा कच्चा जब से बाल बच्चा लेके सब जितना पत्नी है पत्नियां सब लेके जाओ। ऐसा अनुग्रह करके और कालियो नाग भी बड़ा अफसोस किए, ये ठाकुर हम क्या करें, हमारा स्वभाव तो साफ है नाम, हम तो साफ है ठाकुर हम क्या करें, आपका सृष्टि का अंदर है मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, वयम खलाहा सौत्पत्य तमसा दीर्घ मण्डव स्वभाव दुस्तजनाथ लोकाणम जद असदग्रह। जब ये जगत में किसी को किसी का व्यासन लग गया, वो व्यासन को ठीक करने जाओ तो बोला महाराज हमसे होगा नहीं, हमसे होगा नहीं, हम संभव नहीं है, हम कर नहीं सकता, इतना दुर्व्यसन लग गया तो वो स्वभाव में बदल गया, वो बोलता है नहीं महाराज ये छोड़ के हम जिएगे ही नहीं। और यहाँ बोलता है कालियों बोलता है देखो जैसे दुर्व्यसन लग जाता है ग्रह अगर खराब है तो उसको जुआ का ये का वो का दुर्व्यसन लग जाता, कोई भी हालत से उसको समझाओ वो समझे नहीं, दारू पीने का हम तो आंखों के सामने देखा, आदमी बहुत अच्छा है कोई जगन्नाथ मंदिर से कोई साधु संत जाए तो महाराज उसको पूरा कितना क्या चाहिए बोलो वो दे दे, कमाता भी बहुत है लेकिन दारू पीने का दारू छोड़ेगा ही नहीं, दारू छोड़ेगा ही नहीं, क्या करें वो दारू पीते पीते मर गया, लेकिन साधु संत है तो जो मांगे बोल क्या चाहिए बोलो महाराज ले जाओ ऐसा है लेकिन दारू का जो अभ्यास छूटा नहीं बिल्कुल एकदम मर गया बस। जो वयम खलाहा और हम लोग जो है सर्प जोनी प्राप्त हुए ठाकुर जी, हम क्या करें, हमारा तामस जोनी है, इसमें दीर्घ मंडव बड़ा क्रोधी है हम लोग हैं। वयम खलाहा सहोत्पत्या तमसा दीर्घ मंडव स्वभाव दुस्तैज्य नाथ लोका नाम जो असतग्रह, असतग्रह पकड़ने के बाद जो दुर्व्यसन लगता है आदमी के अंदर, वो छोड़ना जैसे असंभव है। हमारा जो स्वभाव है ठाकुर जी, हम कैसे त्याग करें, हमको क्षमा करो। ऐसा करके जो क्षमा किया, दीपन रमणकम हित्वा हैं रदम हैं दीपम रमणकम हित्वा रदम एतम उपाश्रितः हैं जद भयात स सुपर्ण सुपर्णस्त्वम नाद्यात मत पादलांछितम, तुम्हारे तुमको खाएगा नहीं, जब हमारा चरण चिन्ह तुम्हारा मस्तक पर दिखे तो गुरुर भगवान आपको क्षमा करके चले जाए खाएगा नहीं। ऐसे जय धूप दीप उपहार आदि सब लेके ऐसा क्या है, अभी रमणक द्वीप में चले गए सारे। ऐसा है जो ये अभी जो है अभी ये सब वृंदावन का परिस्थिति, इसमें एक बात है, वो कालिया रथ में जब कृष्ण भगवान पानी का अंदर ये जो कालियो नाग का साथ लड़ाई कर रहा था, इस समय वृंदावन में बड़ा अपशकुन बड़ा अमंगल का चिन्ह दिखाई पड़ा, जो जसमती माँ नंद बाबा जितना सारे ग्वाल वाल उधर जो ग्वालिया है, ग्वाल वाल तो सब आए हुए हैं कृष्ण के साथ, बड़ा चिंतित हो गए। आज तो बलदाव जी नहीं गए, हमारा बड़ा लड़का बलदाव नहीं गया, अब कृष्ण छोटा है वो अकेला गया, ना जाने कुछ मुसीबत हुआ होगा, लगता है चारों ओर से अमंगल दिखता है, चलो हम ढूंढने जाए कहाँ कृष्ण गया है। तो कैसे जाए, बोले कृष्ण का जो चरण चिन्ह है, ये वृंदावन ऐसा जगह है वहाँ धूली धूली है, धूली में गो वछरा का चरण चिन्ह ग्वाल वाल का जो चरण चिन्ह वो ढूंढते, तो आज इधर गया शायद, इधर देखते देखते कहाँ गया, चरण चिन्ह ढूंढते ढूंढते यमुना का किनारे पहुँचे, और पहुँच के सब पागल हो गया, हमारा कृष्ण मर रहा है। जब ही हमारा इतना हृदय जो है हृदय में अनुभव हुआ कि आज जरूर कुछ अमंगल हो, अब देखो सच्चा निकला, अब देखो पानी के अंदर में कृष्ण है, न मर जाए, हम लोग भी छलांग लगाए, बोल के सारे ब्रजवासी नंद बाबा जो समय सब छलांग लगा ली, बोलना बोले रुको मत रुको, बोले ना हम लोग जियेंगे नहीं, हम सब मरेंगे कृष्ण का साथ एक्सा, क्योंकि बलदाव जी जानता है कृष्ण का प्रभाव, बोले रुको तो सही रुको थोड़ा देर तक। उसके बाद कृष्ण जो है सब कोई को ब्रजवासी को आनंद देते हुए नृत्य किए और पूजन लिए, ब्रजवासी लोग देखते रह गए क्या बात है। ऐसा करके हुआ और जो कुछ भी है ऐसा सुंदर बहुत सारे लीला है इसका अंदर। और बाद में क्या हुआ, जो ये जो है प्रलम्बासुर का वध का प्रसंग आएगा इधर, हम इतना नहीं बताएंगे, डिटेल्स बताने जाए तो मुश्किल होगा, समय नहीं होगा। जो ये जो प्रलम्बासुर वध हैं प्रभृति, इसका वर्णन जो है गोपियों हैं गोप गो, जो गोप है गोप गोप गोप लोगों को सब सुनाया था, आके जंगल में किया था रामकृष्ण जो अद्भुत कर्म किए सब, तो अग्नि पान किए जंगल में, आग लगा था उसका पान किया, ऐसा बहुत सारे प्रसंग आता है, बहुत सारे प्रसंग आता है, हम संक्षेप कर दिया। अभी जो है इधर जो है अभी एक विंशोध्याय में इधर आता है वेणु गीत, इधर वृंदावन का जो परिस्थिति है, वृंदावन का जो सुंदर जो है भगवान श्री कृष्ण रहते हुए वृंदावन का जो प्रभाव है, इसका बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है। वंशी वादन के भगवान श्री कृष्ण कैसे, भले ये जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो ये जो शरत काल है, शरत काल आने का साथ साथ शरत काल का ऐसा महिमा है, जब ही शरत काल आए तो उसमें जितना सारे जलाशय हैं, जलाशय का जल निर्मल हो जाते हैं, ऐसा नियम है, प्रकृति का ऐसा ही विधान है। तो सुखदेव गोस्वामी कहने लग गए कि देखो जो इत्वम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नवसत वायुना वातम सहो गो गोपालोकोच्युतः, ये जो है शरतकालीन जो प्रभाव है, शरतकालीन निर्मल चारों ओर का जो प्रकृति का शांत वातावरण है निर्मल, और जिस स्थान में पद्मा का पद्मों का सुगंधी वायु, पद्मों फूल का जो गंध हो लेकर वायु बहती हुई आ रहे हैं, तादृश वृंदावन जो है गो माता, जितना सारे गो बछरा और गोपाल सब जो है, जितना सारे गोपालगण, ये सब लेके भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में। इत्वं सरत स्वच्छ जलम पद्मा कर सुगंधिना नवसाद वायु नवातम सागो गोपालो कोच्युत कुसुमितो वनराज सुस्मिक भृंग दिजो कुलो घुष्ट सरह सरित महिद्रिम मधुपती रव गाई हो चारयन गा सहो पशुपाल वलश्च कुब्ज वेणुम कुसुमित वनराजी सुस्मित भृंगो दिजो कुलो घुष्ट सरह सरित महिद्रिम महिद्रम बोले कुसुमित वनराजी चारों ओर फूल खिले हुए हैं, तरह तरह की फूल, वृंदावन में कोई फूल फल की कोई अभाव नहीं, सारा दुनिया का जितना फल फूल है सब वृंदावन में नित्यकाल उगड़ रहते हैं। कुसुमित वनराजी सुष्मे भृंगो और जितना सारे भृंगो कुल है, गुन गुन गुन गुन करते करते फूलो फूलो एक फूल से दूसरे फूल रमन करते करते एकदम हैं गुन गुन गुन गुन आवाज हो रहे हैं। और ये मधुपति है जिसका नाम मधुपति अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुपति है बोलते हो ना कीर्तन में, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हाँ ये अखिल मधुर सब मधुर, उसका गमन मधुर, चलना मधुर, देखना मधुर, खाना मधुर, झुकिए सब मधु, इसलिए वेदों में उसका नाम मधु पड़ गया, मधु मधु मधु ओम मधु ओम मधु मधु है मधुपति रवगाई है चारंगा, ये जो जितना सारे पशुपालक गण जो है सब ग्वालवाल बलदेव सह मधुपति कृष्ण को उच्चारण करते करते वंशी ध्वनि करते करते जा रहा है। इस समय पर्वत नदी सरोवर सकल सब जो उसका जो उद्यान परिक वो जो जो पुष्पित वन राजी है उसमें पक्षी कुल एवं भ्रमर कुल सुंदर मधुर रप करके जैसे कि ठाकुर जी को स्वागत कर रहे हैं, ठाकुर जी को भ्रमरा जो है गुनगुन गुनगुन करके और पंछी जो है कलकूजन के द्वारा लगता है कि ठाकुर जी को आरती कर रहा है। ऐसा करते करते ठाकुर जी जा रहा है, उसका वर्णन बड़ा आश्चर्य की वर्णन है। बच्चे ये जो वेणुनाद करते करते जाए, ये वेणुनाद का शब्द जो है, ये जो ब्रजगोपी जो हैं तद्वज स्त्रिय आश्रुत्व वेणुगीतम स्मयो स्मरोदय काचित परक्ष सखीभ्य अन्न वर्णन बोले एक दूसरे के साथ क्या करते रहे। बोले ये जो भगवान वंशी ध्वनि करते करते जा रहे हैं और वज स्त्रीगण का कानों में आया आश्रुत सुनने के बाद स्तंभित हो गया, एक दूसरे के साथ वर्णन करने लगे, देखो ये वंशी ध्वनि का क्या प्रभाव है, हम लोग के एकदम हिला दिया। काचित परक्षम कृष्णस्व स्वसखीभ्यो अन्न वर्णयन, एक दूसरे का वर्णन कर रहा है, देखो कृष्णों का सौंदर्य, कृष्णों का रूप, कृष्णों का गुण, कृष्णों का जो कुछ भी है सब आपस में वर्णन कर रहे हैं। बरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभदवाज गनक कपिशम वैजयंतीं च मालम रंधान वेन रदर सुदया पुरायण गोपबिंदई वृंदारण्यम सपद रमनम प्राविशाद गीत कीर्ति बरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभदवाज गनक कपिशम वैजयंतीं च मालम। और ये बरहा पीरम नटवर बपु जो ये सुंदर पीत वसन पहने हुए हैं और मयूर का पालक देखे जो मुकुट बने हुए, वरहा पीड़म नटवर बपू लगने में नटवर एकदम, जो ही देखे जब भी देखे हो गया उसका छुट्टी, संसार से छुट्टी, जब भी कृष्ण रूप देखे नटवर बपू तो उसको खींच के लाए, उसका जो नज़र है जो भी देखे कृष्ण को उसका लगता है कि उसका उसका जो हृदय है उसको एकदम खींच के लाए, खींच के चोरी करके भागे, बस ऐसा ही काम। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौराग्रमगण्यम तमसाम, ऐसा है। चोरी करने में बड़ा कुशल है, चोर है बड़ा। बरहा पीरम नटवर बपु कर्ण कोर्णिकारम, इसमें ऐसा स्मार्ट है, उसने एक कोर्णिका का फूल इधर लगा दिया, कैसा स्मार्ट बाबा। और उसके बाद क्या कि उसका जो पीत वसन है कनक कपि संबयन तिंच मालम, इसमें पांचों अलग अलग सा फूल है, फूल अलग अलग से गंध है फूल का, और सब लेके बैजंती माला पहने हुए। और रंधान, रंधा माने बंसी का, ये जो बंसी का जो छिद्र है, कई छिद्र हैं, और इसमें अपना अंगुली को ऐसा ऐसा करके विद्युत का माफी ऐसे ध्वनि कर रहा है और अंगुली को चलाए ऐसा। रंधान बेन रधर सुदया पूरायन गोप बृंदई, हाँ। और रंधान ऐसा रंधो जो है, कभी ये फूंक दिया इधर, वो फूंक दिया, ऐसा करके रंधान वेन रधर सुदया पूरायन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गोप कीर्ति, हाँ। बेनु, हाँ, बेनु रंधो पूरन करते करते और गोप बालक आदि सबके द्वारा स्तुति लेते हुए कृष्ण को स्तुति कर रहे हैं। और ऐसे जो है होते होते क्या कि भले पदांकित, तो अपना जो पदांकित भूमि है वृंदारण्य, ये वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं गोचारण के लिए, सारे जितना सारे गो बछड़ा है आगे चल रहा है, ऐसा करके वर्णन है सुंदर। और ये जो इति वेनुरवन, हे राजन, ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन देखो, इति वेनुरवम राजन सर्वभूतो मनोहरम, ऐसा नहीं कि वेनुरव जो है, वेनुरव वेनुरव जब शुरू की, ये वेनुरव के द्वारा मानो कि लगता है कि पूरा प्रकृति झूम रहा है, ऐसा पूरा पूरा एक वेनुनाथ के द्वारा ऐसा प्रभाव है वेणु का, समो कि पूरा पूरा जो है प्रकृति को एकदम हिला रहा है सारे। इति वेनुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्यावय श्रिय सर्वावर्णयंतो अभीर फीरे, एक दूसरे के साथ वर्णन करते करते ब्रज गोपियाँ जो है सब अपना जो काम जो है, काम धंधा सारे भूल गए, कोई बर्तन घस रहे छोड़ दिए, कोई खा रहा था छोड़ दिया, कोई भोजन दे रहा था छोड़ दिया, ऐसा कि संभव नहीं है। ये वेणु जो है, वेणुनाद जो है, सब कोई को स्टैंड स्टील कर दिया, स्टैचू, जितना सारे पाछी पंखी है, पंछी है, बच्चा बच्चा सब ऊपर, सब चुप हो गया, जब ही वेणुनाद आई सब चुप हो गया। इसका बारे में थोड़ा वर्णन हम करें, ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा बहुत पाठ करें इसका चर्चा विकार भी, तो समय भी हो गया, देरी करके शुरू हुआ, क्या करें। और गोप आज से पाठ करें, काल व्याख्या करेंगे सुबह, आ जाओ जल्दी जल्दी काल। स गोपो उचु, गोपो उचु, गोपी सब अपने में आपस में बात कर रही है, क्या अक्षन्नतम फलमिदम न परम विदाम सक्षो प्रसूनु विविशतोर वयस्वी वक्तम ब्रजेश सुतोरुणुवेन जुष्टम जयर्वान पीतमुन रक्त कटाक्ष मोक्षम चूत प्रबाल वर हस्तवकोत्पलाजो मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तूरलंप सुपाल गोष्ठम रंगे यथा नटबरु कौच गायमानो गोपो किमचदयम कुशलम सुमे स्म वेणुर दामोदराधर सुधामोपि गोपिकानम भुंक्ते स्वयं जद विशिष्ट रसम हृदय हृस्वत्तचो श्रुमुचुस्तरवो यथरया वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव किसुतो पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षादृशान्व परतान परतरान्य समस्त सत्यम धन्यास्म मूरमत योपि हरिण्या एता जानंद नंदनम पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सहकर सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोक कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्या च तत्कनितो वेणु विचित्र गीतम देव्योभिमानगत यो स्मरणनुसारा भ्रशत प्रसून कवरा ममहुर्विमिग्यो, ऐसा करके पूरा स्तव हो रहा है। और जितना सारे पासी पाखी पंछी है सब गौ माता इसका हालत क्या है, ये बेनीगुद बड़ा आस्वादन का चीज है। धीरे धीरे इसका चर्चा होनी चाहिए, बड़ा सुंदर। प्रायो वतन्व विहगा मुनयो वने अस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलवेनु गीतम आरुज्य जे द्रुम भुजान रुचिरो प्रबलान श्रृणंति अमलि तदृश विगतन्न भाजा नद्यहस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्तमल आवर्त लक्षित मन भग्न भवग्न मन भव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित उर्मीर भुजर्मुरारिर्घनि पाद जुगलम कमलोपहारा हंतायाम मद्रिडबल हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण परशो प्रमोद मानम तनोति सहगन सह गो गणयोस्तोत् पानीयो सुजब सकंदर कंद मूल वाछा कल्प दुर्वश्य के पास व्यवस्य पतितान पावन भवैष्णभ्यो काल आ जाओ इसका व्याख्या हो पाएगा सुंदर। आ तो देरी हुआ थोड़ा, ध्यान से सुनना है सब विषय। उसका बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, जागीक पत्नी का प्रसंग है, बहुत सारे बहुत आनंद का।